แรกของเราในคืนนี้ไปกันที่สายของพี่โก้ครับพี่โก้ปัจจุบันอายุ46ปีครับพี่โก้บอกว่ามีประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเองครับผ่านมา20ปีแล้วเรื่องนี้เกิดขึ้นในกรุงเทพฮะตั้งชื่อเรื่องว่าเฝ้าเพื่อนจะเป็นอย่างไรสายแรกของเราคืนนี้พร้อมแล้วครับพี่โก้สวัสดีครับ สวัสดีครับน้องขวัญคร ับ สวัสดีครับพี่โก้พี่โก้สบายดีนะพี ่สบายดีครับผม ได้รับของขวัญแล้วใช่ไหมฮะ เรียบร้อยครับ พี่โก้ชอบไหมชอบไหม โอเคเลยโอเคเลย นี่นี่นะฮะตั้งใจทำมาครับ เนื้อผ้ามันนิ่มมากเลย ครับผมนะครับอ่ะพี่โก้ตอนนี้โทรศัพท์มาจากที่ไหนครับ อยู่ที่บ้านครับที่สนามกอล์ฟ อืมเอาละครับอยากฟังแล้วพี่โก้เรื่องนี ้ครับครับ เป็นยังไงบ้างพี ่คือวันนี้พี่มีมีตติ้งกับเพื่อนๆรุ่นเดียวกันนะครับแถวบ้าน ครับ นะครับก็คือพี่เป็นคนกรุงเทพนะคนฝั่งทนอยู่เจริญนครนะครับ ครับ เราก็ไปสังสรรค์กับเพื่อนรุ่นเดียวกันนะครับก็คุยสารทุกข์สุขดิบกันไปเรื่อยๆเผอิญว่ามันมีอยู่เรื่องหนึ่งนะครับที่เพื่อนเขาคุยกับเราว่าเฮ้ยโก้ยังจำเรื่องนี้ได้ไหมผมว่าเออจำได้เออเราลืมไปแล้วนะเนี่ยเรื่องนี ้ ก็คือเพื่อนของผมนะครับปัจจุบันเนี่ยเขาเสียชีวิตไปแล้วนะครับคือผมเนี่ยรู้จักกับเขาเนี่ยคือผมไม่ขอเอ่ยชื่อเขาแล้วกันเนาะนะครับผมรู้จักกับเขาเนี่ยมาตั้งแต่ผมเรียนอยู่ป.5เลยนะครับป.5 ป.6 คือผมรู้จักกับเขาแล้วก็สนิทกับเขามากผมจะเล่นกับเขาอยู่ประจำนะครับจนเราเติบโตขึ้นมาเป็นวัยรุ่นนะครับพอช่วงวัยรุ่นเนี่ยเขาก็ได้ไปเรียนโรงเรียนพาณิชย์แห่งหนึ่งนะครับแถวท่าพระก ็ คือเป็นพาณิชย์ที่ไว้ผมบ๊อบได้ใส่เวิร์ดหุ้มข้อได้อะไรประมาณเนี้ยก็คือจะเกาโจหน่อยช่วงนั้นนะครับเพราะว่าที่ซอยบ้านเนี่ยแต่ละคนก็จะเรียนช่างต่างๆจะไม่เหมือนกันนะครับ แต่ทุกคนจะเป็นเพื่อนกันหมดคือผมกับเพื่อนคนเนี้ยช่วงที่โตเราก็คุยกันแต่ก็มีกลุ่มมีกวนแยกกันไปนะครับแต่โดยส่วนตัวเขากับผมเนี่ยก็คือยังคุยกันเหมือนเดิมแต่ด้วยความที่อาจจะห่างกันเพราะว่ามีกลุ่มเพื่อนมีกลุ่มก้อนนะครับก็คือวัยรุ่นช่วงนั้นก็จะแบ่งกวนแบ่งกลุ่มกันไปแต่ช่วงนั้นผมทำงานอยู่แถวสีลมนะครับผมได้ยินข่าวจากเพื่อนวันที่ผมกลับบ้านบอกว่าเฮ้ยรู้ยังว่าเนี่ยเสียแล้วผมบอกเฮ้ยเป็นอะไรอ่ะเขาก็เลยเล่าให้ฟังว่าเขาอ่ะขับรถนะครับมอเตอร์ไซค์ไปชนที่ซอยพันธุ์นิรันดร์นั่นเองนะครับมีรถออกมาตัดหน้าแล้วชนเขากับแฟนเขานะครับแต่ว่าตัวเขาเนี่ยไปเสียที่โรงพยาบาลคือส่วนแฟนเขาเนี่ยคือเหมือนสมองกระทบกระเทือนไปด้วยแล้วทางทุกคนเนี่ยจะไม่บอกกับแฟนเขาว่าเพื่อนเสียแล้วนะครับเพราะว่ากลัวว่าเดี๋ยวเขาจะกล ั วจะตายเอาง่าย เสียใจทำใจไม ่ ได ้ตอมใจอะไรประมาณนี้ คร ับ ก็เลยไม่ได้บอกก ็ เลยไม่ได้บอกกันรู้สึกว่ามันก็จะผ่านไปประมาณสักวันที่ห้านะครับวันที่ห้าคือแฟนเขาเริ่มดีขึ้นแต่ว่าคราวนี้คือทุกคนต้องบอกแล้วเพราะว่าเขาร้องถามถึงแฟนก็เลยต้องพามาที่งานศพนะครับมาที่งานศพศพเนี่ยจะตั้งอยู่ที่วัดหนึ่งเส้นเจริญนครนะครับผมไม่ขอเอ่ยชื่อวัดนะ ได้ครับ นะครับวันนั้นผมก็เลยคือผมไปงานศพทุกวันนะครับ เนื่องจากที่เราตัวผมเองอ่ะสนิทกับเพื่อนแล้วก็สนิทกับญาติของเพื่อนด้วยพ่อแม่ของเพื่อนคือผมจะสนิทกับบ้านหลังนี้เลยนะครับตัวผมก็จะไปประจำแล้วมันมีอยู่คืนหนึ่งซึ่งเป็นคืนสุดท้ายนะครับก็คือศพเนี่ยยังไม่ได้เผา ขาจะเก็บไว้ร้อยวันนะครับก็มีการอาสากันว่าจะเฝ้าศพนะครับหนึ่งในนั้นก็มีผ ม แล้วก็มีน้าของผู้เสียชีวิตคือน้าของผู้เสียชีวิตเนี่ยก็จะสนิทกับผมก็คือจะเล่นตบหัวกันได้อายุมากกว่าผมก็จริงแต่ว่าด้วยความที่เรารู้จักกันมาเล่นกันมาตั้งแต่เด็กนะครับแล้วก็จะมีเพื่อนผมอีก2คนทั้งหมดเป็น4คนนะครับทางสัปเหร่อเขาก็บอกว่าให้ปิดศาลาลงมาเพราะว่าเดี๋ยวหลวงพ่อมาเห็นเนี่ยเขาจะว่าเขาจะไม่ให้คนมาเฝ้าศพอ๋อ เนี่ยคุณลักผมก็จะถามพี่โก้ว่าสมัยนั้นเขายอมให้เฝ้าศพหรือพี่อ๋อ เขาไม่ยอมครับ คือด้วยความที่ว่าทางคนตายเนี่ยทางญาติพี่น้องเนี่ยก็คือรู้จักกับทางสัปเหร่อแล้วก็รู้จักกับหลวงพ่อรู้จักกับคนในบริเวณนั้นก็คือเป็นญาติกันนะครับเป็นญาติกันแต่ว่าสัปเหร่อก็พยายามจะย้ำว่าไม่อยากให้หลวงพ่อรู ้ นะครับก็จะแง้มปิดลงมาศาลาลงมาเนี่ยก็จะแง้มไว้หน่อยหนึ่งนะครับ ผมกับน้าแล้วก็เพื่อนผมอีก2คนเนี่ยก็นั่งกินเหล้านะครับนั่งกินเหล้าอยู่ศพเพื่อนผมก็ตั้งอยู่พร้อมกับลูกผมก็นั่งดื่มไปสักพักหนึ่งผมก็มองช่วงนั้นประมาณสัก3ทุ่มกว่านะครับผมก็มองไปที่ลูกผมก็พูดกับเพื่อนแบบก็พูดกับเขาเงี้ยบอกมันไม่น่าตายไวเลยเนาะอะไรเงี้ยผมอันนี้คือขอโทษนะครับคือผมพูด สาร ลมตอนนั้นนะ ครับ ผมก็บอกว่ากูรู้จักกับมึงมาตั้งแต่เด็กเป็นคนแรกที่พามึงออกมาเจอกับเพื่อนๆข้างนอกอะไรเงี้ยผมก็พูดลำพันกับตัวเองว่าแบบเสียใจว่าที่มึงตายแล้วจากไปแบบเนี้ยซึ่งอายุมึงยังไม่เท่าไหร่เองอะไรเงี้ยคือผมก็แล้วเพื่อนก็รูปร่างหน้าตาดีด้วยนะครับ ครับ ตอนนั้นเพื่อนเขาก็ไว้ผมยาวละผมก็พูดไปเสร็จปุ๊บคราวนี้เพื่อนผมอีกคนหนึ่งเนี่ยซึ่งเป็นเพื่อนซีผมเหมือนกันอยู่ในกวนเดียวกันเนี่ยเขาจะเรียนโรงเรียนเดียวกับคนเสียชีวิตนี่แหละช่วงสมัยนั้นนะครับเขาก็พูดบอกว่าเขาก็เอ่ยชื่อเพื่อนผมขึ้นมาว่ากินเหล้าไห ม เดี๋ยวกลัวไปให้เขาก็เลยเดินถือแก้วเหล้าเนี่ยไปวางตรงแถวโรงศพที่จะเป็นส่วนทางด้านที่เขาไว้หัวเขาจะมีโต๊ะที่ไว้วางกับข้าวให้คนตาย ครับครับใส่ถาดไว้วางถาดกับข้าว ใช ่ครับ มันก็ไปวางตรงนั้นแล้วมันก็เคาะโลงเคาะดังเลยนะปังปังปังเขาก็มันจะเรียกชื่อเพื่อนว่ามึงกินเหล้ามึงเคยกินกับกูมึงต้องมากินกับกู อะไรประมาณเนี้ยด้วยอารมณ์ที่แบบเพื่อนก็เสียใจผมก็เสียใจแต่น้าเนี่ยเขาก็พยายามเรียกบอกเฮ้ยมึงมานี ่ มึงบ้าหรือเปล่าอะไรเงี้ยเดี๋ยวมันลุกขึ้นมาจริงๆนะมึงจะวิ่งออกกันไม่ทันนะศาลาก็แง้มเดี๋ยวก็พุ่งชนประตูก็คือพูดเฮฮากันอะไรเงี้ยช่วงที่เพื่อนเดินมานั่งอ่ะคุณขวัญอันนี้ผมพูดเรื่องจริงเลยนะมันมีเสียงเคาะจากโรงอ่ะ เฮ้ย จริงๆนี่ผมนึกเนี่ยวันนี้คุยกับเพื่อนผมยังขนลุกเลยว่ายังพูดมึงได้ยินป่ะวันนั้นอ่ ะ คือมันเสียงดังกั๊กขึ้นมาอย่างเงี้ยเจ้าเพื่อนผมคนเนี้ยที่เอาเหล้าไปให้ก็หันไปมองแล้วก็บอกว่าทำไมมึงไม่พอเหร อ มึงจะเอาอีกใช่ไห ม ผมก็บอกว่าเฮ้ยมึงพอก่อนเพื่อนพอมึงเมาแล้วมึงเมาแล้วมึงนั่งผมก็พูดขึ้นมาบอกว่าเฮ้ยมานั่งกินเหล้าด้วยกันนะเว้ยเพื่อนกันนั่งกินกันเนี่ยวันนี้พวกกูมานั่งเฝ้ามึงเนี่ยยันเช้าพวกกูจะไม่หลับเลยผมก็ขออนุญาตใช้คำพวกนี้ ได้ได้ได้พี่ได้ได้ครับ เราก็พูดไปพอเสร็จมันก็จะมีแมวนะครับเป็นแมวจากที่ไหนไม่รู้นี่แหละเดินแต่ไม่ใช่แมวดำนะครับ เดินอยู่ตรงใต้โรงนะครับมันจะเป็นโรงสูงสูงขึ้นไปมันจะมีเป็นไม้เป็นอะไรเดินอยู่ข้างใต ้ เจ้าเพื่อนผมคนเนี้ยก็เดินไปไล่ ครับ บอกไปไอ้ฮาเดี๋ยวมึงจะเรียนแบบหนังใช่ไหมกระโดดข้ามแล้วศพลุกอะไรเงี้ยกูไม่เอานะเว้ยกูกลัวเนี่ยก็เพื่อนก็พูดอะไรประมาณเนี้ยนะครับ ครับ ผมก็นั่งดื่มนั่งกินอะไรกันอยู่แล้วคราวเนี้ยเจ้าเพื่อนผมคนเนี้ยเขาก็มองค้างไปพักนึงเพื่อนที่นั่งอยู่ตรงข้ามนะครับเขาก็สะกิดผมบอกว่าก้มดูเดี๋ยวมันเป็นอะไรผมก็หันไปมองมันคือตาเนี่ยมันจ้องค้างไปทางรูปนะครับผมบอกว่าเฮ้ยมันเป็นอะไรอ่ะผมเรียกมันไอ้ชอแล้วกันนะไอ้ชอมันเป็นอะไรมันบอกว่าเฮ้ยกูเห็นมันยืนอยู่ อ ่ะผมบอกจริงดิบอกมันยืนอยู่ตรงเนี้ยมันก็ลุกขึ้นไปเลย เหรอ มันก็ลุกเดินดิ่งเข้าไปหลังรูปแล้วก็ข้างหลังโลงอ่ะ ครับ น้องขวัญมันจะเป็นผ้าม่านใช่ไหม ใช่พี่ ผ้าม่านที่ปิดไว้อ่ะ ครับ มันก็ไปเลิกผ้าม่านแล้วมันก็หายเข้าไปเลยนะ คือเดิน ผ้าม่านเลย อ๋อเดินเข้าไปในผ้าม่านเลย ใ ช ่หายไปหลังผ้าม่านเลย ครับ ผมก็นั่งมองกับเพื่อนอีกคนแล้วก็น้านะครับน้าเขาก็มองบอกว่าเฮ้ยมึงไปทำอะไรออกมาม ันก็เงียบหายไปประมาณสัก3นาทีสักพักมันก็เดินออกมามันบอกว่าไม่มีว่ะแต่กูเห็นนะเว้ยกูเห็นมันยืนแล้วกูเห็นมันเดินเข้ามาเนี่ยใส่เสื้อสีนี้กางเกงสีนี้เลยผมก็บอกกูว่ามึงเมาแล้วล่ะมึงตาฝาดแล้วล่ะเราเป็นเพื่อนกันมันไม่มาหลอกเราหรอกแล้วอย่างนึงทุกคนตรงเนี้ยที่นั่งเนี้ยคือสนิทกับมันหมด ครับ มันคงไม่หลอกหรอกอันนี้ที่ผมพูดไปนะครับ ครับ หลังจากนั้นเราก็นั่งดื่มกันต่อเพื่อนก็บอกว่าเดี๋ยวจะออกไปซื้อเกาเหลามากินนะครับเพื่อนก็เลยพูดขึ้นมาบอกว่าเฮ้ยมึงเอาเกาเหลาด้วยเปล่าเดี๋ยวกูซื้อมาฝากก็พูดแบบนี้ก็คือพูดแย่กันแบบนี ้ นะครับช่วงที่เพื่อนนะครับเปิดประตูศาลาแง้มนิดนึง ค ือจะเราจะเปิดเยอะไม่ได้เพราะต้องเอาตัวรอดออกไปนะครับ ช่วงนั้นนะครับเหมือนกับโลงอ่ะมันสั่นโลงมันสั่นคืออันเนี้ยที่เห็นเนี่ยคือ4คนนี่คือเห็นหมดเลยนะครับ ครับ คือลงมันสั่นผมก็ลุกขึ้นยืนนะครับส่วนน้าเขาก็เลยบอกว่าเฮ้ยอย่าวิ่งนะดูดีๆดูดีๆก่อนอย่าวิ่งสักพักมันก็ปกติผมก็บอกกับเพื่อนไอ้ชอบอกว่าไอ้ชอไม่ต้องไปแล้ว คร ับ นั่งอยู่นี่แหละก็นั่งกันไป คร ับ ก็ยันเช้าก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับหลังจากนั้นผมก็ไปทำงานของผมปกติจนมีอยู่วันหนึ่งเนี่ยอันนี้คือนานละประมาณสักเดือนกว่าละผมก็ไปที่บ้านของเพื่อนนะผมก็ถามบอกว่าศพมันอยู่ตรงไหนอ่ะพอดีฝันถึงมันก็เลยจะซื้อของมาให้มันเขาก็เลยพาผมไปที่โกดังเก็บศพนะครับ คือเปิดประตูเข้าไปเนี่ยมันจะมีหลายศพเลยโรงแบบเก่าๆทั้งนั้นเลยนะครับ เดี๋ยวนะพี่ตอนนั้นเขาตั้งเป็นโรงไว้เลยใช่ไหมฮะ ใช่ตั้งเป็นโรงเลยครับ ครับ วัดเนี้ยครับเขาจะมีโกดังปกติจะเป็นแบบซองๆใช่ไหมฮะ ใช่ใช่โบกปูนไว้อะไรเงี้ย ใช่อันเนี้ยก็มีแต่ว่าจะมีอยู่ที่นึงอ่ะที่เปิดประตูเข้าไปเนี่ยก็จะมีศพตั้งอยู่ประมาณสัก5โรง ครับ นะครับแล้วโรงของเพื่อนผมเนี่ยก็จะตั้งอยู่แล้วก็จะมีแป้งกระป๋องหนึ่งวางอยู ่ เพราะเพื่อนผมเขาชอบทาแป้งนะครับตัวผมเนี่ยผมก็เอาของไปวางไว้ให้แล้วผมก็เคาะบอกเขาบอกว่าเฮ้ยซื้อเอามาให้มึงแล้วนะเมื่อเช้ากูก็ใส่บาตรให้มึงด้วยแล้วผมก็เทแป้งเนี่ยลูบไปที่ตรงฐานโรงนะครับ ผมก็รู้บอกว่ายังไงมึงก็ไปดีแล้วกันนะเพื่อน ันนี้คือเรื่องราวทั้งหมดครับ จ อม ขวั ญแต่ปรากฏการณ์ที่คนอื่นเขาเจอกันเนี่ยคือเขาก็เจอกันแต่ว่าผมไม่ได้เจ อ แบบจังๆแบบเขา แล้วคนอื่นเขาเจอเขาเจอยังไงบ้างพี ่มายืนร้องไห้หน้าบ้านแฟนครับ อ๋อคือเนี่ยผมกำลังถามว่าแล้วแฟนเขาเจอมันคือแฟนเขาเห็นพี่คนนี้มายืนร้องไห้ครับ แฟนเขาไม่ได้เห็นครับแต่คุณพ่อคุณแม่แฟนเขาเห็น เอ้าเหรอ เห็นว่ามายืนร้องไห้หน้าบ้านแฟนเขา ครับ สามวันติดเลย เหรอ ใช่ครับเพราะว่าเขาจำลักษณะได้เพราะว่าเพื่อนผมคนนี ้ คนเสียชีวิตเนี่ยผมเขายาว คร ับนะครับเขาเป็นคนผมไว้ผมยาว ครับ อันนี้สิ่งที่เขาเห็นกันแล้วก็ที่คุณแม่เขาสัมผัสก็คือมุ้งเนี่ยเลิกเปิดขึ้นมาแล้วเขาก็เหมือนกับแบบประมาณว่าเปิดมาดูว่าแม่เขาเนี่ยนอนอยู่อะไรประมาณเนี้ยครับ ที่แม่เขาเล่าให้ฟังนะครับ จากมุ้งที่เลิกขึ้นนะครับแล้วก็ปิดลงมา ครับ คือแม่เขาหลีตาเห็นแต่แม่เขาไม่ลืมตา อ ันนี้คือเรื่องราวทั้งหมดครับ คร ับแล้วเป็นเรื่องจริงด้วยที่วัดหนึ่งที่อยู่แถวย่านเจริญนคร ครับ ครับผม พูดถึงเรื่องราวของการเฝ้าศพเนาะนะครับถ้าในกรุงเทพนะครับผมว่าน้อยเนาะหรือไม่ก็เธอเกิดเป็นหัวเมืองใหญ่ๆเนี่ยน้อยแล้วล่ะที่จะแบบให้ญาติไปนอนเฝ้าศพอ่ะ ถูกคร ับแต่ก็ไปต่างจังหวัด จากตามต่างจังหว ั ด ใช่อย่างบ้านผมเนี่ยอย่างศพน้องสาวผมเนี่ยลูกสาวน้าเนี่ยนะครับผมเนี่ยมีโอกาสไปผมก็ไปนอนเฝ้านะแต่แบบโอ้โหพี่โก้ศาลาน่ากลัวมากศาลาไม้ยุคกระสุนสูงศาลาไม้ใหญ่อะ คร ับ แล้วแบบมีจั่วขึ้นไปแล้วไม่มีฝ้ามีอะไรแบบโล่งๆขึ้นไปเลยอะแล้วมันได้บรรยากาศเหมือนหนังนางนาคอะนะพี ่ครับ อย่างนั้นเลยผมไปนอนเฝ้ากันแบบ คือที่นี่บรรยากาศก็ผมบอกได้เลยคือวัดนี้ก็มีประวัติอยู่แล้ว โอ้ครับ คือถ้าเอ่ยชื่อวัดนี้คือมีประวัติอยู่แล้วและประวัติน่ากลัวด้วยวัดนี ้ครับผม บอกได้เลยคือวัดนี้เอ่ยชื่อปุ๊บนี่คือคนย่านนั้นน่ะรู้เลยแล้วประวัติเยอะมากวัดเนี้ยคือตอนนั้นที่เราไปเฝ้าเพราะว่าหนึ่งเป็นเพื่อน ใช ่คือเราไม่ได้กลัวอะไรเพราะว่ามีทั้ง4คน คร ับ นะครับเราก็คิดว่าเราเฝ้าเพื่อนนั่นแหละครับ ครับ นี่คือเรื่องราวทั้งหมดครับน้องวัน อ๋ออ่ะเอาละพี่โก้นี่คือประสบการณ์ที่นำมาฝากกันในวันนี้นะพี่โก้นะ ครับผม นะครับขอบพระคุณมากๆครับในค่ำคืนนี้มาเปิดหัวได้ขนลุกดีเหมือนกันนะครับกับการแต่ว่ายังไงก็แล้วแต่นะครับต้องแสดงความเสียใจด้วยถึงแม้ว่าผ่านไป20ปีแล้วเนาะก ับ การ สูญเสียเพื่อนไปนิดนึง ครับ ส่วนเพื่อนผมคนที่เอาเหล้าไปให้ที่ชื่อชอเนี่ย ครับ หลังจากนั้น10ปีก็เสียชีวิตครับ อ้าวเป็นไรอ่ะ คือตอนแรกอ่ะเขาโดนสิบล้อชนก่อนนะครับ ครับ พอโดนสิบล้อชนเนี่ยหัวกะโหลกเขายุบนะครับแล้วเขาก็จะสมองเบลอๆไปนิดนึงแต่ช่วงนั้นน่ะหลังจากนั้นผมไม่ได้รับการติดต่อจากเขาพอมารู้ข่าวอีกทีเนี่ย คือเขาจมไปที่คือห้องน้ำมันจะมีไอ้เนี่ยคุณขวัญจะมีบล็อกอ่าง อ๋อเกาะขึ้นมาเหมือนอ่างอาบน้ำ ถูก เหมือนโอ่งน้ำ ประมาณถึงเอว อ่ะครับ นะครับคือหน้าเขาทิ่มจมลงไปตรงนั้นนะคร ับ โอ้โ หอุ้ยตกใจครับครับผม คือเพื่อนคนเนี้ยบอกกับเพื่อนบอกว่าวันผมลืมเล่าว่าวันนั้นน่ะคือเขาพูดทุกวันแล้วว่ากูจะไปหามึงกูรักมึงมึงเมากูไปด้วยอะไรประมาณเนี้ย ครับผม คือหลังจากแต่อันนี้ผมคิดว่าเป็นเรื่องบังเอิญนะแล้วมันเป็นอุบัติเหตุที่มันเกิดขึ้นกับเพื่อนผมคนนี้ที่เสียไปอีกคนหนึ่งซึ่งเป็นเพื่อนรักผมเหมือนกัน ครับ ครับผมทั้งหมดครับผม ได้เลยครับพี่โก้งขอบคุณมากๆนะครับที่อุตส่าห์โทรศัพท์มาเล่ากับพวกเราฟังเนาะมีคุณผู้ฟังส่งมาเยอะเลยบอกว่าวัดนี้มีสอศาลาด้วยใช่เปล่าครับ ถูกครับ แสดงว่าพี่พลบางมดรู้ละนะครับแล้วก็คุณฮันดีบอกเฮ้ยเรียกว่าวัดในวัดไม่น่ากลัวเท่าไว้ที่บ้านเหรอครับพี่โก้จากบ้านนอกเด็กพะเยาฮะจากคุณฮันดีบอกเฮ้ยเรียก อะไรนะ เขาบอกว่าเอาไว้ในวัดไม่น่ากลัวเท่าเอาไว้ในบ้านหรอกผมว่าในบ้านน่ะก็เป็นถ้าเกิดเป็นบ้านก็เป็นบ้านของเขาเองผมว่าไม่น่ากลัวหรอก ใน วัดอ่ะเราไม่รู้กี่ศพต่อกี่ศพที่แวะเวียนเข้ามาวางไว้ตรงเนี้ยนึกออกป่ะพี่ ถูก ต้องครับแล้วยิ่งถ้าเป็นวัดต่างจังหวัดด้วยเนี่ยโอ้โห ใช่แล้วแปลกอย่างนึงเลยรู้ป่ะพี่ถ้าวัดต่างจังหวัดนะหรือว่าศาลาสวดศพนะห้องน้ำอ่ะห้องน้ำที่อยู่แถวๆนั้นอ่ะมันทำไมถึงน่ากลัวทุกที่เลยอ่ะ ครับ เนาะโอ้ยครับผมอ่ะไงขอบคุณพี่โก้มากๆนะครับคืนนี้นะฮะก็ไงเดี๋ยวไงดูแลสุขภาพด้วยนะพี่นะอากาศช่วงนี้เปลี่ยนแปลงนะพี่โก้ เช่นกันนะน้องขวัญ ขอบพระคุณมากๆครับ คร ับ ผม สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเรื่องต่อไปเรื่องคุณน้ำตั้งชื่อเรื่องน่าสนใจมากๆข้อมูลด้านนอกส่งมาบอกว่าเรื่องเกิดขึ้นกับเพื่อนครับผ่านมาแล้ว3ปีเรื่องทั้งหมดเกิดขึ้นที่พักคนงานในกรุงเทพเรื่องนี้เป็นอย่างไรและตอนนี้คุณน้ำอยู่ในสายกับเราครับสวัสดีครับคุณน้ำครับ ครับพี่ขวัญสวัสดีครับพี ่ครับผมคุณน้ำครับตอนนี้โทรศัพท์มาจากที่ไหน เดี๋ยวนี้ผมทำงานอยู่ย่านพัฒนาการครับผม ทำแล้วคืนนี้ทำงานอยู่ไหมครับ เปล่าครับผมวันนี้ไม่มีโอครับผมวันนี้พักผ่อน พักผ่อนแล้วเนาะ คร ับผมแล้วฟังเดอะช็อคผ่านทางไหนครับเนี่ยคืนนี ้YouTube ครับพี่ YouTube พี่ขวัญไลฟ์สด อ๋อแสดงว่าเห็นหน้าผมอยู่ตอนนี้เนาะ เดี๋ยวนี้มีจับโทรศัพท์ขึ้นคุยกันเลยไม่ได้ไลฟ์สดครับพี ่โอเคนะครับผมรบกวนนิดนึงคุณน้ำเปิดลำโพงอะไรอยู่ป่ะ ไม่ได้เปิดครับ เสียงมาดูข้างหลังเหมือนวิ่งวิ่งวิ่งวิ่งนะครับ ลมครับพี่ลมธรรมชาติเรา โอเคเรื่องนี้น่าสนใจมากคุณน้ำครับนี่เป็นครั้งแรกมาที่เราคุยกัน ใช่ครับพี่ครับครั้งแรกครับ ตื่นเต้นไหม ก็นิดหน่อยครับพี่ นะครับใจเย็นๆนะครับไม่ต้องรีบนะคุณน้ำนะผมมีเวลาให้นะค่อยๆเล่านะครับ ครับพี ่เรื่องนี้เกิดขึ้นในกรุงเทพประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับเพื่อนใช่ไหมฮะ ใช่ครับพี่เป็นเพื่อนซีกันครับผมแต่ไม่ได้ทำงานด้วยกัน ครับเขามาเล่าให้ฟังเหรอ ใช่ครับพี่ก็คือผมว่าจะเล่าตั้งนานแล้วพี่แต่ทีนี้ไม่มีเวลาทันทีผมก็ไม่รู้ว่าจะติดต่อพี่ๆยังไง ผมก็เพิ่งติดตามทาง YouTube รู้จักเดอะช็อคก็ประมาณ 2-3 เดือนเองพี ่ครับผมยินดีเลยฮะวันนี้ต้อนรับด้วยนะครับผมมาคุณน้าเรื่องนี้เป็นยังไงบ้างครับมึงทำลูกกู ครับก ็ คือเรื่องนี้มึงทำลูกกูก็คือเพื่อนผมทำงานอยู่ย่านคลอง2ครับพี ่คลอง2 ครับใช่ครับพี่ทำงานเกี่ยวกับบริษัทนึงละกันพี่ครับเกี่ยวกับทำเสาหล่อเสาสำเร็จรูปแล้วก็ส่งขายครับผมแล้วทีนี้เพื่อนผมมาทำงานได้ประมาณเดือนกว่าๆพี ่ครับ ครับเริ่มเกิดเลยพี ่ครับ ครับวันนั้นทำงานเช้าก็ปกติเที่ยงก็ปกติก่อนจะเลิกงานที่4โมงกว่า ครับ เพื่อนผมได้เจอเด็กผู้หญิง2คนเป็นฝาแฝดพี่นั่งเล่นอยู่บันไดทางขึ้นโรงงานครับนั่งเล่นกัน2คนเพื่อนผมเป็นคนชอบเด็กอยู่แล้วพี ่ เด็กสาว2คนน่ารักด้วยเพื่อนผมจะชอบแกล้งชอบแย่ชอบหยอกเด็กครับผม เป็นเด็กผู้หญิง2คนฝาแฝดใช ่ ไหมฮะ ใช่ใช่ ครับ ครับเพื่อนผมก็เลยตั้งชื่อผมจะเรียกเพื่อนผมแบบชื่อเยาแล้วกันพี ่ชื่อเยานะ ครับ โอเคครับ ครับผมเยามันก็เดินไปหาเด็กสองคนนั้นยังไม่ถึงเลยพี่เหลือประมาณสัก2เมตรพี่ถึงจะถึงเด็กแต่ประเอิญว่าเตะสะดุดก่อนเตะสะดุดเหล็กครับพี ่ เหล็กข้ออ้อยสิบเหล็ก12ที่ผู้รับเหมาเขาตัดทิ้งไว้แล้วไม่ได้ตัดให้มิดนะพี ่ โผล่มาประมาณ20เซนไปเตะสะดุดพี่ครับเตะสะดุดแล้วเสียหลักพุ่งไปโดนแมวเท้าพุ่งไปโดนแมวดำพี่ครับครับแมวดำด้วยความตกใจของแมวดำร้องอะพี ่ ร้องวิ่งหนีไปด้วยความเจ็บปวดพี ่ ก็เตะแรงอยู่ครับผมครับ ครับ ครับก็ไม่สนใจอะไรเยาก็ไม่สนใจอะไรก็อุบัติเหตุธรรมดาก็จะพยายามเดินไปหาเด็กสองคนนั่นต ่ อครับแต่ถ้าเอิญว่าเพื่อนร่วมงานเพื่อนสองคนร่วมงานเรียกก่อนเอ้ยเยาไม่กลับเหรอจะเลิกแล้วนะจะห้าโมงแล้ว คร ับ เยาก็มองไปหาเพื่อนจะเลิกแล้ววะเดี๋ยววันหลังดีกว่าเดี๋ยวค่อยหยอกกัน ครับ พูดอย่างนั้นครับผมก็เลยไม่ได้หยอกเด็กเลยพี ่ก็เลยกลับเลย กลับเลยพี ่ครับ กลับแล้วก็ไปถึงแคมป์คนงานแคมป์ก็จะเป็นห้องแถวธรรมดาดีครับที่ทางบริษัทเขาทำให้คนงานพักเป็นห้องแถวแล้วมีฝ้าธรรมดาที่ฝ้าติดข้างบนพับธรรมดาแต่ไม่มีพัดลมนะพี่ก็ใช้พัดลมตั้งโต๊ะเราธรรมดานี่แหละ คร ับ อาบน้ำกินข้าวกันไปเรียบร้อยพี่ครับเหตุเกิดอีกพี่ช่วงประมาณเที่ยงคืนครับผมเราก็นอนหลับธรรมดาไปฝันนะพี่ครับก็คือไปฝันเห็นนางรำมาที่ครับไอ้ชุดไทยมีข้อไม้ข้อมืออะไรครบหมดครับพี่ครับ คือแต่งองค์ทรงเครื่องครบเลยอย่างเงี้ยหรอ ครับผมใช่ครับพี ่ แล้วก็หน้าขาวโป๊ะเลยพี่ครับครับแล้วก็เอาขาน่ะอยู่ข้างบนนะพี่เอาขาอยู่ข้างบนฝ้าเพดานแล้วเอาหัวหย่อนมาหาเพื่อนผมระยะหน้าห่างกันไม่ถึง20เซนเองพี่ครับครับในวินาทีนั้นเยาว์มันเห็นแต่ก็ยังมีตาดำอยู่นะพี่นะยังมีตาดำของผู้หญิงคนนั้นอยู่ตาขาวตาดำก็มีครบหมดครับแล้วก็เอามือมาจับท้ายทอยเพื่อนผ ม แล้วก็พูดขึ้นว่ามึงเตะลูกกูทำไม มึงเตะลูกกูทำไมเหรอ ใช่พี่ครับแล้วก็ไอ้เยายังไม่ได้พูดอะไรต่อนะพี่พูดย้ำคำที่สองอีกมึงเตะลูกกูทำไมครับผม ครับ ไอ้เยาเพื่อนผมมันก็เลยพูดในความฝันนั่นผมไม่ได้เตะ ครับ ไม่ฟังครับพี่จากมีตาจากผู้หญิงคนนั้นจากมีตาขาวตาดำเดี๋ยวนี้ใน20นาทีนั้นเป็นตาขาวหมดเลยพี่ครับไม่มีตาดำแล้วพูดขึ้นมาอีกว่ามึงเตะลูกกูทำไมย้ำครั้งที่4พี่ทั้งหมดคือ4ครั้ง 4ครั้ง ย้ำครั้งที่4ใช่พี่มึงเตะลูกกูทำไม คร ับ ครับไอ้เยามันไม่ไหวแล้วพี่ครับในความฝันมันไม่ไหวแล้วมันก็เลยร้องดังๆขึ้นขออนุญาตพูดแบบหยาบออกอากาศได้นะพี ่ได้ครับ ไอ้ยาก็เลยพูดว่ากูไม่ได้เตะพูดคนนั้นพูดคนนั้นปุ๊บมันก็สะดุ้งตื่นขึ้นมาเลยพี ่ครับ ครับเหงื่อไหลท่วมหมอนเลยพี่ครับตรงท้ายทอยเนี่ยพี ่ครับ เหงื่อไหลท่วมหมอนเลยพี่ครับสะดุ้งตื่นขึ้นมามันไม่ไหวพี่มันในวิธีนั้นยังสดๆอยู่มันยังกลัวอยู่พี ่ ตัดสินใจออกจากห้องเลยพี่ครับออกจากห้องว่าจะเอื้อมมือไปเคาะประตูเพื่อนๆร่วมงานที่ห้องติดกันแต่ก็เกรงใจเพื่อนๆนะพี่เพราะว่าเพื่อนๆทำงานเหนื่อยด้วยกันแล้วก็มีครอบครัวด้วย ครับ ยาวก็ตัดสินใจลงไปอยู่กับรปภ.ทางเข้าหน้าบริษัทครับ คร ับรปภ.ก็ค่อนข้างรู้จักกันนะพี่ครับท ุ กค น ครับพอดีวันนั้นวันนั้นยาว่าวันนั้นเป็นคืนฟุตบอลเตะพอดีเลยเป็นระหว่างลิเวอร์พูลกับดอทมูลที่ลิเวอร์พูลยูโรป้าลีกชนะดอทมูล 4-3 คร ับครับยาวก็เดินไปนั่งดูบอลกับโรพอพี่ขวัญเชื่อไหมที่นั่งดูจนลิเวอร์พูลเตะเสร็จแล้วก็รอพอก็เลยพูดกับเยาว์ว่าเป็นไงล่ะเห็นไหมล่ะเป็นไงล่ะบอลกูเป็นไงล่ะอ้าวเยาว์ก็เลยพูดขึ้นอ้าวใครชนะพี่อ้าวทำไมพูดแบบนี้นั่งดูด้วยกันดูทำไมมาถามแบบนี้ล่ะครับก็คือในวินาทีนั้นเยาว์น่ะมองโทรทัศน์ด้วยตาเฉยแต่ในสมองมีแต่หน้าผู้หญิงคนนั้นนะพี่ครับเยาว์รู้สึกไม่ดีแล้วก็คิดคิดทั้งวันเลยพี ่ คิดทั้งวันเลยแต่ยังไม่สว่างนะพี่นะเยามันเริ่มสติดีแล้วเยาเริ่มสติดีแล้ว พยายามทบทวนความคิดใช่ไหมว่าสิ่งที่เราเจอเนี่ยคืออะไร ใช่พี่ยังไม่ได้สรุปไปไหนเลยยังงงอยู่ว่าเอ๊ะจะไปเตะอะไร คุณน้ำคุณน้ำนิดนึงเสียงคุณน้ำตอนนี้หายใจแรงมากเลยใช่ป่ะ ใช่ครับตื่นเต้นด้วย เปิดลำโพงอยู่ใช่ไหม เปล่าครับพี่ครับ ไม่ได้เหรอฮะตอนนี้ในหูฟังผมดัง ลมแรงมาก มันในหูฟังผมเปิดพัดลมอยู่ไหมฮะไม่ได้เปิดนะ ไม่ได้เปิดครับ โอเค แล้วทีนี้เราก็คิดอะพี ่ครับ เตะอะไรเนาะลองนั่งทบทวนแล้วก็แล้วคิดไม่ออกพี ่ ก็เลยบอกกับรปภพี่ผมกลับห้องก่อนนะโอเคเมื่อกลับนึกว่าจะดูด้วยกันอีกไม่พี่พอแล้วก็ขึ้นไปบนห้องอะพี่ครับ ครับ ไปนั่งแล้วจนยันถึงสว่างพี่ครับ กลับไปห้อง นั่งไม ่คือไม่หลับไม่นอนเลยยันสว่างเลย ไม่หลับเลยไม่หลับเลยพี่ไม่มีสติใจหลับเลย ครับ ครับแล้วทีนี้ถึงเวลาโรงงานพี่อาบน้ำแต่งตัวตอนเช้าเป็นวันรุ่งเช้าแล้วอาบน้ำแต่งตัวจะไปทำงาน ครับ เราก็เลยเดินไปทางหน้างานตรงที่ผู้หญิงปาแปะของคนนั้นยืนอยู่เอ๊ะติดอะไร ครับ หาดูพี่หมอเป็นเหล็กนี่หว่าน่าจะเป็นเหล็กอะไรสักอย่างที ่ แต่ก่อนเขาศักดิ์สิทธิ์บูชากันเลยเนาะมันก็คิดไม่ออกมันนึกแต่ว่าเป็นเหล็กอย่างเดียว ครับ ครับเราก็ไปถามเพื่อนร่วมงานเฮ้ยที่นี่มีสารไหมวะ เอ าถามหาสารทำไมล่ะเพื่อนๆถาม เออ แต่ละวันแต่ละวันตั้งแต่มาทำงานด้วยกันไม่เคยเห็นถามหาสารแล้วก็ไปบนไปกล่าวไปว่าอะไรสักอย่างมีแต่ทำงานตื่นแล้วนอนต ื่ นแล้วทำงานไม่เป็นไรบอกเถอะมีไหมถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรก็มีต้นโพต้นหนึ่งอยู่นั่นที่ชาวบ้านเขาไปบูชากราบไหว้แต่ละวันยาวก็เดินไปที่ยาวก็เดินไปเจอจริงๆพี่ครับพี่ขวัญครับ อะไร ไปเจ อชุดไทยที่ห้อยไว้กับต้นโพพี ่ ครับชุดไทยชุดไทยตัวนั้นตรงกันกับผู้หญิงที่อยู่ในความฝันเป๊ะเลยพี ่ชุดเดียวกันเลยสีเดียวกันเลยฮะ ถูกต้องครับพี่ครับเหมือนกันเลยพี ่ครับ ครับ อืม เราก็เลยมาเห็นก็เลยขอเข้ามา ครับ ถ้าผมทำอะไรผิดไปถ้าผมไปทำสิ่งที่ไม่ดีขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ครับ ครับอย่าถือโทษโกรธเคืองอย่าให ้ ครับผมอย่ามาเบียดเบียนกับผมเลย ครับ มาทำงานทุกยากมากเลยถึงได้มาทำงานที่กรุงเทพก็ขอขมาไปครับพี่ขวัญ ครับ พี่ขวัญรู้ไหมครับวินาทีต่อไปคืออะไร อะไร ครับยาวกำลังจะหันหลังให้กับต้นโพพี ่ ได้ยินเสียงแมวพี่แมวดำพี่ครับตัวนั้นแหละพี่ตัวที่เอาเตะนะครับพี่พี่ขอจำได้ไหมครับ จำได้ที่สะดุดเหล็กแล้วไปเตะแมวนะ ใช่ครับพี ่ครับ เดินออกมาจากอยู่หลังต้นโพออกมาครับผมพูดง่ายก็คือออกมาจากหลังที่เป็นชุดนางรำแหละครับผมแมวครับผมร้องออกมาแมวครับผม ครับ กับเรารู้สึกในวิธีนักขาสั่นเลยพี่ครับครับครับผมใช่เลยเราคิดในใจตัวนี้เลยครับ ครับครับ ตัวนี้เลยครับในวิธีนั้นพูดแล้วไม่ถูกเลยเราค่อยๆเดินกลับเพราะว่ามันในวิธีนั้นขาแข็งชาหมดเลยพี่ครับขนาดกลางวันนะพี่นั่นตอนกลางวันเดินไม่ออกเลยค่อยๆเดินไปค่อยๆเดินไป คร ับ หน้างานครับไปเจอหัวหน้างาน คร ับ หัวหน้างานของยาวเลยพี่หัวหน้าครับผมขอพักวันหนึ่งครับเอ้าจะมาพักได้ไงทำงานจะถึงเที่ยงแล้วทำไมไม่เต็มเที่ยงเต็มไม่ไหวครับผมปวดท้องครับหัวหน้าก็โอเคร่างกายต้องมาก่อนพักก่อนพักก่อน ครับ ยาวก็ตัดสินใจเดินเข้าห้องพี่ เดินเข้าห้องพี่ด้วยความหมดแรงอะพี่ครับกลัวด้วยนั่งไปนั่งอยู่ที่นอนจนล้มตัวนอนครับยังพี่ช็อตหนึ่งพี่รู้ไหมพี่ยาวล้มตัวนอนแล้วเจออะไร เจออะไร เจอรอยเท้าของนางรำอยู่บนฝ้าเพดานพี่ครับ รอยเท้าของคนเหรอ ใช่พี่แต่ไม่เป็นเท้าแล้วพี่เป็นรอยกระยิง โอ้ยลมแรงอ่ะเป็นรอยเลยนะ เป็นรอยนิ้วโป้ง อ ือ5นิ้ว ครับ พี ่ครับ แล้วก็ไม่เป็นฝ่าเท้าพี่ครับเหมือนคนกระยิงอ่ะพี่ครับ เหมือน คนเจ็บเหมือนคนไม่เหยียบเต็มเท้าอ่ะพี ่ เห็น2เท้าเลยพี่ครับผม ครับ ครับผมยาวพูดไม่ถูกเลยพี่ในที่ที่นั้นครับทั้งที่นอนอยู่นะพี่นอนแล้วมองไปตรงที่ที่ผมพูดไปก่อนนั้นที่ว่านางรำ คร ับ ไม่หัวลงมาหน้าห่างกันประมาณ20เซนนะพี ่ แล้วก็บีบท้ายทอย ครับ บีบท้ายทอยเราเพื่อนผมแล้วก็พูดว่ามึงเตะลูกกูทำไมมึงเตะลูกกูทำไมครับ ครับแล้วคุณยาวทำยังไงต่ออ ่ะคุณไอ้ยาวก็เรียกหัวหน้าชุดแล้วก็ทางผู้จัดการนี่แหละครับ ที่ยาวเคยพูดให้ผมฟัง ครับ มาขอขมาเลยพี่ครับขอขมาชุดใหญ่เลยที่อยู่ต้นโพต้นนั้น ครับ ครับผมขอขมาแล้วก็ยังยาวก็ยังทำงานต่อนะพี่นะทำงานประมาณบิ๊กหนึ่งนั่นแหละพี ่ครับ ค่อยย้ายสายงานแต ่ บริ ษัทเดียวกัน คร ับ แค่ย้ายสายงานพี ่ครับครับ เรื่องก็ประมาณนี้พี ่จริงๆแล้วเนี่ยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับคุณยาวเนี่ยจริงแล้วมันไม่ได้เป็นความตั้งใจที่จะไปเตะแมวตัวนั้นเลยนะถูกไหมฮะ ใช่พี่ จริงๆแล้วผมว่าไม่น่าจะโกรธโอเคข้าจะรักเขามากก็ได้นะครับ แต่ผมฟังเนื้อเรื่องราวจากคุณน้ำเนี่ยคุณยาวอ่ะเขาไม่ได้ตั้งใจที่จะเตะแมวตัวนั้นเลยนะเกิดตั้งใจแบบเห็นแมวยืนอยู่แล้วเดินไปเตะไงโอเคอย่างนี้ตั้งใจแต่เนี้ยด้วยความที่อยากจะไปเล่นกับเด็กฝาแฝดที่นั่งอยู่ตรงบันไดทางขึ้นโรงงานถูกไหมฮะแล้วประสะเด็จสะดุดกับเหล็ก ครับใช่พี ่แล้วขา เขาตัดไม่นิด ขาก็เลยไปเตะโดนแมว ใช่พี่เสียหลักไปเตะโดนแมว ก็คือเป็นแมวเจ้าที่นี่แหละถูกไหมฮะ ครับก็ประมาณนั้นนะพี่ครับเป็นคนแก่ยาวว่าคนแก่ที่ใช้งานที่อยู่มาก่อนก็ว่าแมวตัวนี้มีคนเอามาทิ้งไว้ตั้งแต่เด็กๆครับผมก็อยู่ศาลมาตลอดเลยครับพี่อยู่ในศาลต้นนั้นมาตลอดแล้วก็คนเอาของมาถวายแมวก็กินบ้างอย่างนี้พี ่ แล้วก็ชาวบ้านเขาบูชาแล้วบูชาของที่ศาลแล้วก็บูชากลับเห็นแมวอยู่ตัวสองตัวก็แมวกลับให้แมวต่ออย่างนี ้ ก็กินอยู่งั้นไปตลอด ครับผมอ่ะเอาละนี่คือเรื่องราวทั้งหมดนะคุณน้ำนะ ครับผม โอ้แต่วันนี้เสียงลมแรงมากเลยคุณน้ำอยู่ตรงไหนเนี่ย ฝนจะตกครับพี่ก่อน ฮะ เหมือนฝนจะตกมากเลยครับ เหรอ ลมแรงมากเลยครับผม คุณน้ำอยู่ตรงไหนเนี่ย เดี๋ยวนี้อยู่ตรงแคมป์คนงานนี่แหละครับ ที ่ย่านพัฒนาการครับผม อ๋อลมแรงขนาดนั้นเลยฮะ ใช่ครับพี่ลมแรงมากเลย โอเคแสดงว่าออกมาคุยข้างนอกใช่ไหมฮะ ก็นอกห้องเฉยๆพี่แต่ลมมันแรงมากเลยครับพี่ ครับโอเค เพราะว่าอยู่ข้างห้องมีแต่ป่ากล้วยครับพี ่โอ้ทำไมไม่เดินเข้าไปคุยตรงป่ากล้วยล่ะครับสร้างบรรยากาศเดียว ผมกลัวพี ่ดีแล้วอย่าไปเดินนะเชื่อผมนะเดินไปเดี๋ยวงูเงือกัดนะพี่นะนะครับโอเคคุณน้ำไงขอบคุณมากๆในค่ำคืนนี้นะ ครับพี่ขวัญครับผม ยังไงก็ขอบคุณมากๆที่อุตส่าห์โทรศัพท์มาเล่าให้กับพวกเราฟังเข้าใจว่าตื่นเต้นเนาะนะครับตื่นเต้นแหละแต่พอฟังรู้เรื่องแหละแต่เสียงลมมันแรงขนาดแรกผมนึกว่าอยู่ในห้องหรือเปล่าหรือว่าเปิดพัดลมหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับแต่โอเคบรรยากาศของลมมันแรงหน้าฝนน่าจะตกแหละนะดูแลสุขภาพด้วยกันนะคุณน้ำนะ ครับผมครับ ขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับสวัสดีครับเอาละครับผมตอนนี้น้องพลอยอยู่ในสายกับเราครับสวัสดีครับน้องพลอย สวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะน้องพลอยโทรศัพท์มาจากที่ไหนคะ ตอนนี้อยู่หนองแขมค่ะ หนองแขมนะหนองแขมตอนนี้ฝนตกหรือยัง ไม่ตกค่ะ ไม่ตกเลยใช่ไหม ค ่ะอ๋อนะคะน้องพลอยยินเสียงพี่ก่อนชัดเจนไหมคะ ได้ยินชัดเจนค่ะ เสียงน้องพลอยดังมากด้านนอกเบาพี่หน่อยนะครับโอเคนะครับ โอเคค่ะ น้องพลอยฟังจากช่องใครครับเนี่ย ฟังคนเดียวค่ะ ฟังคนเดียวด้วยกลัวผีเปล่าก ลัว กลัวใช่ไหม กล ั วค่ะ แต่ถ้ากลัวต้องปิดพัดลมให้พี่ก่อน โอเคค่ะ ปิดพัดลมก่อนนะเดี๋ยวเสียงพัดลมมันเข้านะครับ ค ่ ะ ครับเรียบร้อยยังเลยจ้าดีขึ้นนะคะ โอเคค่ะ นะครับผมเอาละครับเรื่องนี้เกิดขึ้นกับตัวน้องพลอยเองที่หวัดกำแพงเพชร เป็นเกิดขึ้นกับเพื่อนค่ะ อ๋อเกิดขึ้นกับเพื่อนหรอ ใช่ค่ะแต่ว่าตัวพลอยเนี่ยอยู่ในเหตุการณ์ อ๋ออยู่ร่วมในเหตุการณ์ด้วย ใช่ค่ะ โอเคเรื่องเป็นไงบ้างคะเชิญเลยค่ะ ก็คือตอนนั้นพลอยเรียนอยู่ประมาณป .5ครับ ก็คือก็จะมีแก๊งเพื่อนนะคะทั้งหมด4คนทุกวันเนี่ยเวลาเลิกโรงเรียนเนี่ยเลิกเรียนเสร็จปุ๊บก็จะกลับไปทําการบ้านเสร็จพอเสร็จการบ้านปุ๊บก็จะรวมตัวกันออกมาเล่นกันข้างนอกบ้านก็คือจะมีปั่นจักรยานเล่นบ้างจะมีเล่นอย่างอื่นกันบ้างอะไรเงี้ยแต่คือวันนั้นเนี่ยปั่นจักรยานเล่นกันค่ะก็คือทําการบ้านเสร็จเรียบร้อยแล้วไปกัน4คัน4คนบ้านของพลอยเนี่ยอยู่ซอย26ข้างๆเนี่ยจะเป็นซอย28 คร ับ ค่ะคือปกติเนี่ยพวกหนูเนี่ยจะไม่ปั่นจักรยานเล่นกันตรงใกล้ๆบ้านจะไปไกลๆแต่วันนั้นเนี่ยเราไปปั่นเข้าไปในซอยข้างบ้านเรา คร ับ ก็คือเราก็ขับแล้วก็ปั่นกันเข้าไปเนี่ยแล้วทีเนี้ยมันมีบ้านล้างอยู่หลังนึงในซอย28อะค่ะพี่มันตั้งอยู่ตรงหัวมุมซอยอะค่ะตรงสุดซอยมันจะเป็นหัวมุมแล้วก็จะทะลุออกไปซอย30ได ้ บ้านล้างหลังเนี้ยก็จะตั้งอยู่ตรงนั้นทีเนี้ยพวกหนูก็ปั่นจักรยานกันเข้าไปพอทางโค้งอะทางตัดที่ว่ามันทะลุออกซอย30ประพีมันมีลูกบอลนะคะพี่มันพุ่งออกมาจากบ้านล้างข้างๆบ้านนะ จริงเหรอ มันพุ่งออกมามันจริงอะแต่ว่าด้วยความที่หนูยังเด็กอะหนูไม่คิดอะไรมากหนูคิดว่าอาจจะติดอยู่บนต้นมะม่วงเพราะว่าบ้านหลังนั้นมันค่อนข้างรกหนูคิดว่ามันอาจจะแบบกระเด้งลงมาอย่างเงี้ย เหรอเดี๋ยวนะคือจังหวะที่เรากำลังปั่นจักรยานจะผ่านบ้านหลังนี้ถูกไหมฮะ ใช่ ลูกบอลลูกเนี้ยมันหล่นลงมาจากต้นไม้หน้าบ้านนี่เหรอ เหมือนมีคนโยนอ่ะเหมือนมีคนโยนออกมาจากบ้าน อ่ ะแต่หนูว่าไม่ได้คิดอะไรไงหนูคิดว่าเฮ้ยมันอาจจะติดอยู่บนต้นมะม่วงก็ได้อะไรเงี้ยพอมันเด้งออกมาปุ๊บพวกหนูเบรกเลยเพราะหนูตกใจกันนะมันก็เด้งมาชนกำแพงแล้วก็เด้งกลับไปมันก็เด้งเหมือนฟุตบอลธรรมดาทั่วไปเพื่อนหนูที่ขับคันหน้าสุดอะช็อตเลยเขาอยู่ดีเขาก็นิ่งไปเลยมือเขาก็จับแผนแล้วเขาหนูก็ตอนแรกหนูก็ไม่ได้สนใจเพราะไปกันเถอะก็แค่บอลคือกำลังจะออกแล้วแต่เพื่อนคนนี้ไม่ยอมไปประมาณสัก3นาที4นาทีอ่ะพี่จนหนูแบบว่าเฮ้ยทำไมไม่ไปอ่ะคือหนูอ่ะก็ตกใจนิดนึงแต่แค่ว่าไม่ได้คิดอะไรก็เลยลงจากรถจอดจักรยานปุ๊บแล้วเดินไปตบไหล่เพื่อนเฮ้ยไปได้แล้วจะทุ่มนึงแล้วเดี๋ยวโดนแม่ด่าอะไรเงี้ยบอกเออโอเคไปมันก็ไปนะพี่ไปแบบไม่ลาเลยนะต่างคนต่างแยกกลับบ้านวันรุ่งขึ้นไปเรียนค่ะนางไม่มาเรียน2วันเราก็เลยนางคงไม่สบายแหละมันก็จริงที่นางไม่สบายหนูก็เลยไปเยี่ยมนางที่บ้านกันก็เลยพาไปแก๊งกวนที่ว่าเราไปสานจักรยานก็ไปกันหมด3คนรวมหนูด้วยก็ไปนางก็ไม่สบายก็ถามนางเป็นไงบ้างดีขึ้นหรือยังอะไรอย่างเงี้ยมันก็บอกมันก็ดีขึ้นนะเนาะพี่เนาะมันก็จับมือหนูอะพี่จับมือหนูนะแล้วก็บอกว่าพลอยจำได้ไหมวันที่มีลูกบอลนะ ออกมาจากบ้านหลังนั้นนะจำได้ทำไมเราไม่ได้เห็นเป็นลูกบอลเว้ยแกเราเห็นเป็นหัวคน เฮ้ยเพื่อนนะที่เพื่อนที่เพื่อนยืนค้างอยู่นะที่ตะลึงอยู่30นาทีเนี่ย ใช่พี ่ครับ แล้วเราบอกว่าเราเห็นเป็นหัวคนเว้ยบอกหนูก็เลยสีสวนน่ะไม่ใช่หรอกเราเห็นเป็นฟุตบอลกันหมดเลยอะไรเง ี้ ยแกมันไม่ใช่ฟุตบอลเว้ยตอนที่บอลมันเด้งกลับมามันเป็นหัวแล้วเขาเหลือบมามองหน้าเรา ครับ หนูก็เลยแบบ เฮ้ยเอาจริงดิแต่ตอนที่หนูฟังมันนะก็ขนลุกนะพี่ถึงตอนนี้หนูก็ยังขนลุกอยู่เหมือนกันมันก็แบบร้องไห้อ่ะพี่น้ำตามันก็ไหลร้องไห้บอกแกพาเราไปทำบุญได้ไหมแกอย่าบอกแม่เรานะแล้วแม่เราด่าอะไรเงี้ยแล้วก็พามันไปทำบุญนั่นแหละ ค ือตอนนั้นน่าสองจีสองใจแต่เชื่อมันดีไหมอะไรเงี้ยแต่สิ่งที่มันพูดอ่ะมันก็น่าเชื่อนะพี่เพราะมันก็ไม่มีเหตุผลเลยที่มันต้องโกหกเราอ่ะเราก็พามันไปทำบุญเสร็จเรื่องเนี้ยก็จบไปก็คือทำบุญมันก็สบายใจมันก็ไม่ได้เจออะไรแหละจนเราได้มีโอกาสเนี่ยไปในซอยนี้แหละเพราะว่ายายเราอะต้องไปซื้อส้มตำหน้าปากซอยร้านนี้ คร ับ ร้านเนี้ยที่หน้าปากซอยก็เลยถามเขาถามว่าเห็นบ้านล้างตรงท้ายซอยหรือเปล่าเขาบอกว่าทำไมมันถึงล้างอย่างนั้นล่ะเราก็ถามเขาเขาก็เล่าให้ฟังว่าบ้านหลังเนี้ยมันเคยมีคนอยู่มาก่อนอะไรก็อยู่ปกติทั่วไปแต่ว่าวันนึงอยู่ๆเขาก็ปล่อยล้างไปเลย อยู่ๆก็ย้ายออกแล้วไม่นานสักพักนึงเนี่ยแหละก็มีผู้หญิงเป็นวัยกลางคนนะคะวัยกำลังทำงานเนี่ยมาผูกคอตายในบ้านแต่พี่ขวัญ คือคนแถวนั้นนะเขาได้กลิ่นเน่าๆเนี่ยแหละแล้วมันแรงมากออกมาจากบ้านหลังนี ้ เขาก็เลยโทรเรียกพวกกู้ภัยเนาะพี่เนาะมาดูมาอะไรก็เขาก็ได้กลิ่นกันหมดนะพี่แต่แค่ไม่เจอต้นตอของกลิ่นเขาก็หากันอยู่นานเหมือนกันหากันนานเลยหาทั้งสองชั้นเลยนะก็ไม่เจอจนแบบเหมือนมีตำรวจนี่แหละไม่รู้ว่าเขาเชื่อเรื่องกับพวกนี้แล้วเขาบอกว่าลองจุดธูปดูไหมแล้วบอกเทวดาฟ้าดินบอกเจ้าที่เจ้าทางขอเปิดทางให้เจอต้นตอของกินหน่อยเขาก็ทำกันทำกันก็ปักธูปก็สักพักพี่เขาเดินมีหนึ่งในกู้ภัยเขาเดินขึ้นไปชั้นสองมีน้ำคล้ายๆน้ำเหลืองอะพี ่ หยดลงมาหยดลงมาที่หัวแปะเนี่ยเขาก็มีหน้ากันขึ้นไปพี่เขาเจอแฟนแต่ทางที่หาแล้วหาอีกก็ไม่เจอ คือทีแรกเข้าไปแล้วไปหาทุกซอกทุกมุมแล้วตามกลิ่นไปแล้วก็ไม่เห็นแต่พอจุดธูปบอกกล่าวเจ้าที่เจ้าทางณตรงนั้นว่าอย่าบังตานะขอให้เห็นนะอะไรอย่างงี้ขึ้นไปอีกรอบปรากฏว่าน้ำเหลืองหยดใส่หัวแล้วก็เห็นเขาแขวนอยู่บนบ้านหรอ ใช่ค่ะสภาพแบบว่าขึ้นอืดแล้วแบบอืดแบบกำลังจะแตกอ่ะเออก็เลยแต่เพื่อนอ่ะเราเจอแต่โชคดีแล้วที่เราไม่เจอ ครับ มันก็มีแค่นี้แหละค่ะพี่ไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่ แล้วหลังจากนั้นแหละน้องพลอยน่ากลัวแล้วหลังจากนั้นน่ะหลังจากนั้นพวกเรากล้าปั่นจักรยานแก๊งเราสี่สาวเนี่ยกี่คนเนี่ยกล้าปั่นจักรยานไปงั้นป่ะ ไม่แล้วค่ะไม่เลย หยุดเลยไม่กล้าเลย หยุดปั่นจักรยานไปเลย Oh. เราหากิจกรรมอย่างอื่นเล่นกันแทนเลยคือแบ บ เข้าร้านเกมบ้างอะไรบ้างเนี่ย โ อ้ มันเป็นบ้านร้างอยู่แถวๆละแวกหมู่บ้านเราถูกไหมฮะ ใช่ค่ะ มันก็อยู่ในหมู่บ้านเนี่ยแหละค่ะ ครับ แล้วอีกอย่างมันอยู่ซอยติดกันกับซอยบ้านหนูด้วย ครับผมแล้วพอเราเอาเรื่องนี้ไปเล่ากับผู้ใหญ่ฟังเนี่ยผู้ใหญ่พูดถึงหรือว่ากล่าวขวัญถึงเรื่องนี้ไหมว่ามีใครเคยเจออะไรอย่างนี้ไหม แล้วหนูส่วนตัวหนูเล่าให้ยายหนูฟังก็เล่าให้ยายหนูฟังอย่างเดียวอะไ ร ยายเขาบอกมันก็มีช่วงนึงที่ว่ามันเขาได้ยินเสียงกวอเสียงรถอะไรเงี้ยชุลมุนอยู่เหมือนกันเพราะว่าบ้านเรามันจะติดกันกับซอยเขาเนาะพี ่ มันก็ต้องได้ยินเสียงอยู่แล้วแต่เขาก็ไม่ได้แบบรู้ว่าเป็นบ้านหลังไหนเขาก็เตือนนั่นแหละว่าทีหลังอย่าไปทำแบบนี้นะอย่าดึกดื่นอย่าออกไปข้างนอกบ้านอยู่แต่ในบ้าน ทุกวันนี้บ้านหลังนี้อยู่ไหม อยู่ค่ะยังอยู ่มีคนมาอยู่ป่ะ ก็ยังไม่มีใครเช่าหนูก็ยังอยู่ที่หมู่บ้านนี้เหมือนเดิมค่ะ โอ้โหนี่คือเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นนะฮะโชคดีที่น้องพลอยไม่เจอแต่เพื่อนเจอจังๆเราเห็นเป็นลูกฟุตบอลแต่เพื่อนเห็นเป็นหัวคนเหรอ ใช่ เพื่อนบอกไหมว่าเป็นผู้หญิงหัวผู้หญิงหัวผู้ชาย ไม่แน่ใจแต่เขาบอกว่าเป็นหัวคน อ๋อเหรอฮะ แล้วเขาแบบสั่นเลยนะตอนนี้เขาเล่าให้ฟังเขาสั่นกำมือแน่นเลยว่าแกเราเห็นเป็นหัวคนจริงๆเว้ยแล้วมันพูดอยู่ซ้ำอยู่อย่างนั้นน่ะมันพูดไม่รู้เรื่องเลยพี ่แล้วคนอื่นน่ะ คนอื่นก็ไม่เห็นเป็นลูกบอลเหมือนกันคือไม่มีใครคิดอะไรเลยไงพี่นึกออกไหม ถึงว่าดิเพื่อนคนนั้นถึงไม่กล้าขยับไปไหนไงเพราะเจอขนาดนั้นน่ะกลิ้งหัวอยู่ตรงนั้นน่ะ อารมณ์คนแบบช็อก โอ้เข้าใจ นี่คือสาเหตุทั้งหมดแล้วก็มาเฉลยว่าทำไมเพื่อนถึงช็อกนิ่งไป 3-4 นาทีขนาดนั้นคนเรายืนอยู่นิ่งๆ 3-4 นาทีนี่ก็ถือว่านานนะ ใช่แล้วหน ู ก็เช ื ่อเลยว่าไอ้การที่ว่าเห็นผีแล้วจับไข้หัวโกนเนี่ยเป็นไงเพราะหนูเห็นเพื่อนหนูมาแล้ว หัวโกนเลยนะฮะ จับไข้นางแบบนอน ตอนที่เราปั่นจักรยานไปกี่โมงนะ เย็นแล้วนะพี่หกโมงกว่าโพเพแล้วว่าตะวันตกดินแล้ว แต่จังหวัดก็ถือว่ามืดแล้วนะเริ่มมืดแล้วนะเข้าสู่แบบช่วงโพเพแหละช่วงแบบว่า สองทุ่มก็คือปิดไฟนอนกันหมดแล้ว เป็นช่วงรอยต่อระหว่างโลกมนุษย์กับโลกสิ่งลี้ลับหลังความตายเขาเชื่ออย่างนั้นนะจริงนะฮะเออนะครับผมอ่ะนี่คือเรื่องราวทั้งหมดนะน้องพลอยนะขอบพระคุณมากขอบพระคุณมากเนี่ยมาเล่าเรื่องผีอย่างนี้เล่าเรื่องน่ากลัวอย่างนี้อยู่คนเดียวไม่กลัวเหรอ กลัว โอ้โอ้โอ้เอาใจช่วยจะช่วยขอให้ไม่มีอะไรนะ โอเคค่ะ ขอบพระคุณครับน้องพลอย ขอบคุณค่ะ สวัสดีครับสวัสดีครับเรื่องต่อไปนะครับมารออยู่เรียบร้อยนะครับเป็นสายของคุณแอมนะครับคุณแอมปัจจุบันอายุ33ปีนะครับคุณแอมเธอบอกว่ามีประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเองนะครับเหตุการณ์เนี้ยเกิดขึ้นที่ซอยในบ้านย่านแถวอุดมสุขครับย้อนกลับไปเมื่อ4ปีที่ผ่านมาและคุณแอมให้ชื่อเรื่องว่าสนิทอะไรสนิทไม่รู้นะครับและตอนนี้คุณแอมอยู่กับเราในสายครับสวัสดีครับคุณแอมครับ ค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีครับคุณแอมโทรศัพท์มาจากที่ไหนเอ่ย ตอนนี้คือไม่อยู่ที่เก่าเลยนะคะ ที่เก่า อยู่ที่ใหม่ตอนนี้อยู่บางนา แสดงว่า ที่จะเล่าเนี่ยแต่ก่อนเนี้ยคืออยู่สุขุมวิทซอยซอยนึงแถวบางจาก ครับผมตอนนี้ย้ายไปแล้วใช่ไหม ย้ายมาแล้วเรียบร้อยค ่ ะ โอเคนะครับน้องแอมมาเรื่องนี้เกิดขึ้นกับตัวเองที่บ้านหลังนี้เป็นบ้านเดียวบ้านเช่าบ้านอะไรยังไงฮะ เป็นห้องเช่าอพาร์ตเมนต์ค่ะ อ๋อเป็นห้องอพาร์ตเมนต์นะ ค่ะ ครับผมแต่ว่าชื่ออพาร์ตเมนต์เราไม่ต้องบอกนะ ชื่ออพาร์ตเมนต์ไม่บอกค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วเรื่องนี้ที่เกิดเนี่ยมันไม่ได้เกิดที่ตึกของเราที่เราอยู ่ เป็นละแวกบ้าน โอเคเรื่องเป็นยังไงบ้างเชิญเลยครับ คือเรื่องมีอยู่ว่าเรามีลูกบุญธรรมของเราอยู่ซึ่งอยู่กับแฟนเก่า ครับ แล้วคราวนี้เขาก็มีเพื่อนเขาแถวละแวกบ้านเนี่ยมีน้องคนหนึ่งที่ชื่อเอ็กซ ์ อันนี้นามสมมุตินะคะขอไม่บอกชื่อน้องเขา คร ับ ส่วนลูกบุญธรรมเราเนี่ยชื่อน้อง เอ ค่ะอันนี้ก็นามสมมุติอีกเหมือนกันไม่อยากเอ่ย ได้ครับได้ครับ แล้วคราวนี้เขาก็มาเล่นกันทุกวันนะคะทุกเย็นเลยหลังเลิกเรียนอย่างเล่นกันทุกวันเลยจนมาเมื่อประมาณ4ปีที่ผ่านมา คร ับเราไม่รู้หรอกว่าน้องเอ็กซ์เนี่ยเขาย้ายไปแล้วเมื่อ2อาทิตย์ที่ผ่านมา คร ับรวมไปทั้งกับลุงคนนี้ด้วยลุงที่ขับแท็กซี่เนี่ยค่ะ ลุงขับแท็กซี่นี่เป็นใครฮะ เป็นลุงของน้องเอ็ก ซ์อ๋อครับผมอยู่กับน้องเอ็กซ์นะโอเค ใช่ค่ะเขาจะอยู่เป็นครอบครัวคือลุงป้าพ่อแม่อะไรอย่างเงี้ย ครับครับ เสร็จแล้วคราวนี้เขาก็มาเล่นกับลูกบุญธรรมเราที่ชื่อเอเนี่ยค่ะทุกวันเลยทุกเย็นเลย ครับ เขาก็ขึ้นมาเรียกน้าแอมน้าแอมไอ้เราบอกมีอะไรลูกเออยู่ไหมครับอยู่ครับขึ้นมาเล่นที่ห้องเราปุ๊บแล้วก็เรื่องนี้อาจจะสั้นนิดนึงนะคะ ได้ฮะ เราก็ให้ขึ้นมาเล่นแล้วคราวนี้เราก็ได้ถามว่าเออเนี่ยวันนั้นน่ะเห็นลุงเราเนี่ยที่ขับแท็กซี่อ่ะทักเราอ่ะอยู่ตรงที่จอดรถไอ้ที่ใกล้ๆบ้านที่เราเคยอยู่ตรงนั้นน่ะ คร ับอ๋อครับน้าแอมครับอยู่ๆเขาก็พูดมาว่าน้าแอมครับผมย้ายจากตรงนั้นไป2อาทิตย์แล้วพี่จะเห็นลุงผมได้ยังไงเราบอกอ้าวย้ายไปแล้วหรอย้ายไปแล้วครับย้ายไปได้2อาทิตย์กว่าแล้วแล้วคราวนี้อ้าวเหรอไอ้เราก็ไม่ได้สนใจเราก็ไปทำนู่นนี่นั่นของเราไปคืองานโรงงานบ้านเตรียมกับข้องกับข้าวให้ลูกคุณทำเราให้สามีเราทาน ค ือทำงานบ้านไปเสร็จแล้วก็มาถามอีกแล้วลุงเป็นไงบ้างเหรอวันนั้นเห็นลุงมาทักพี่ทักน้าเนี่ยว่าเดี๋ยวจะไปส่งเราที่โรงเรียนกำลังจะไปรับมาเหมือนลุงเขามาแบบมาแวะมาหาเพื่อนบ้านแถวๆนั้นที่ลุงเขาคุ้นเคยไอเราเองเราก็เคยคุยกับลุงเขาอยู่บ่อยๆ คร ับ เราก็ไม่รู้หรอกแล้วคราวนี้เจ้าเอ็กเนี่ยก็บอกว่าน้าแอมครับฟังผมดีๆนะลุงผมอะเสียชีวิตไปแล้วเมื่อ1อาทิตย์ที่ผ่านมา อ้าว เราบอกจะบ้าหรอเอ็ดอย่าล้ออาเล่นนะเพราะอาเพิ่งคุยกับลุงเราเมื่อสองสามวันที่ผ่านมาเนี่ยเพิ่งเจอกันคุยกันเมื่อตอนประมาณ6:50เนี่ย ครับ น้องเอ็ดบอกว่าผมไม่ได้พูดเล่นครับเราเอ้าแล้วเราเจออะไรล่ะเราก็เลยหันไปถามลูกบุญธรรมเราเอจริงเหรอลูกจริงครับ อ้ าวแล้วสรุปเราเจออะไรอ่ะ โอ้โหครับ จะตรงนั้นเลยเราก็เลยแบบไม่กล้าเดินไปตรงนั้นอีกเลยประมาณ1 อาทิตย์ ครับ ก็เลยแบบคราวนี้ด้วยความที่ว่าเราก็ไม่เชื่อเราก็เลยไปถามลุงป้าๆหรือเจ้าของตึกที่เราอยู่เนี่ยว ่ าลุงคนนี้ที่เป็นโซเฟอร์แท็กซี่ขับอยู่เนี่ยรถของลุงเขาเองนะคะ ครับ เขาเสียชีวิตแล้วจริงไหมทุกคนตอบเป็นเสียงเดียวหมดเลยค่ะว่าจริง มีแต่เราคนเดียวที่ไม่รู ้ไม่รู้ค่ะซึ่งเรามาทำงานแล้วกลับบ้านไม่ค่อยได้ลงไปสูงสิงกับใครเท่าไหร ่ ถ้าเจอแล้วเราก็ค่อยทักแค่นั้นเองค่ะก็เลยกลายเป็นว่าอ้าวแล้วเราเจออะไรอ่ะ แล้วคุณลุงแท็กซี่เนี่ยเสียสาเหตุ เสียไปแล้ว สาเหตุ อุบัติเหตุรถชน โอ้ ตรงปั๊มแยกตรงสุขอยู่ตรงทางขึ้นทางด่วน62อะค่ะสุขุมวิท สุขุมวิท62นะ ตรงนั้นพอดีใช่ค่ะ อ๋อตรงที่เป็น3แยกเลี้ยวเข้าไปนะ ใช่ค่ะ อ๋อ ด้วยความที่แบบอ้าวแล้วที่คนที่ฉันคุยเมื่อ 2-3 วันก่อนล่ะใคร แล้วตอนที่เราคุยเนี่ยเห็นเขาอากัปกิริยาหรือว่า ปกติเลยค่ะคือเดินเหมือนเราคุยเดินปกติเหมือนเราเลยคือเหมือนแบบเป็นคนปกติเนี่ยแหละค่ะโดยแบบว่าเออแอมหนูลูกไปทำงานเหรอลูกค่ะไปทำงานค่ะลูก ก็ทักทายถามถ่ายสาร คดีธรรมดาโอ้ ครับครับแล้วตอนนั้นเราเห็นแต่คุณลุงเขาเดินมาแต่ว่าเราไม่เห็นรถเขาถูกไหมฮะ รถเขาจอดอยู่ในโรงรถแถวๆนั้นที่เขาเคยจอด เราก็เห็นรถด้วย ใช่ค่ะแล้วเราก็เลยไปถามแม่สามีคนเก่าที่เราเลิกไปแล้วเนี่ยว่าแม่ลุงคนเนี้ยเสียไปแล้วเหรอก็เนี่ยแม่เพิ่งไปงานศพมาเมื่อ 2-3 วันที่ผ่านมาเองไอ้เราก็งงว่าเดี๋ยวนะแม่หนูเจออีลุงคนเนี้ยเมื่อ2วันที่ผ่านมาเอง เ ขาเลยว่าเองจะเจอได้ยังไงในเมื่อเขาเสียไปแล้ว1อาทิตย์เต็มเขาเพิ่งเผาไปเมื่อ2วันที่แล้วไอ้เราเลยแบบเดี๋ยวเจออะไรเจออะไร เจอผีนี่แหละฮะเอานี่ตรงๆเลยเจอผีนี่แหละครับ เจออะไร แล้วตั้งแต่นั้นมาก็ไม่กล้าเดินไปตรงนั้นอีกเลยใช่ไหม ไม่เดินไปเลยแล้วหลังจากนั้นประมาณสักได้อีกมัน 2-3 วันจากที่เราเจอเขาแล้วก็เจอเขาอีกคราวนี้เราไม่เดินทักเขาเลย เดี๋ยวไปเจอเขาตรงไหน ที่เดิม ที่เดิมเดี๋ยวนะ รถคันเดิม เจอลักษณะตรงไหนฮะที่เป็นของตึกเนี่ยครับ อันนี้จะเป็นเหมือนแบบเป็นบ้านของเจ้าของตึกเราอะค่ะ ข้าง ๆเป็นบ้านเป็นข้างๆกันใช่เป็นบ้านของเจ้าของตึกห้องที่เราอยู่แล้วคราวนี้เหมือนกับว่าลุงคนเนี้ยเขาเอารถมาจอดตรงนี้ประจำ อยู่แล้วทุกวันตอนที่เขาอยู่แถวๆนี้ ครับ เราก็เลยพอลุงเขาทักปุ๊บเราเหมือนแบบเราทำเหมือนแบบไม่เห็นเขาแล้วทีนี้เรารู้แล้วนี ่ ว่าเขาไม่ได้อยู่แล้วอ่ะแต่เราเห็นน่ะเราทำเป็นไม่เห็นลุงเขาละทีนี้ก็เลยเดินไปเลย กลัวมากตอนนั้นคือแบบไม่คิดว่าจะเจอว่าลุงคนนี้มาหาเราทั้งที่เราอยู่ตรงนั้นมาประมาณ5-6 ปีแต่ว่าเราไม่คิดว่าเขาจะมาเสียแบบนั้นจริงๆเขาเป็นคนที่แข็งแรงมากนะคะพี่ขวัญ ถึงบอกไงฮะคนเราบางทีเนี่ยนะครับอะไรไม่แน่ไม่นอนหรอกนะคุณแอมสิ่งต่างๆที่มันอยู่ทุกวันเนี่ยมันไม่แน่นอนหรอกใครที่ยังมีคนรักอยู่หรือคนที่เรารู้จักอยู่ที่เราอยากดูแลใจใส่เขาเนี่ยพยายามทำให้เขาได้เยอะที่สุดละผมว่านะนะครับไม่รู้ว่าเราไปก่อนหรือว่าเขาไปก่อนด้วยซ้ำทุกวันเนี้ย ด้วยความที่แบบด้วยเราไม่รู้ว่าเขาเสียไปแล้วโอ้ย ไม่แล้วครั้งที่สองเนี่ยเจอเขาเหมือนเดิมที่เดิมเขาก็เดินปกติ เหมือนเดิมที่เดิมเดินปกติชุดเดิมกางเกงตัวเดิมรองเท้าเข้าไป กี่โมงครั้งที่สองนี่กี่โมง เวลาเดิมค่ะ 6:00 กว่า ใช่เราก็เลยมีความรู้สึกว่าเอ๊ะแปลกๆก็เลยไปถามแม่อีกว่าแม่สามีเก่าว่าแม่ถามหน่อยเขาเสียตอนกี่โมง6:50 น. เจาะตรงที่ว่า 6:50 นซึ่งเป็น 6:00 น. 6:00 น. ใช่ 6:50 ตอนเขาเริ่มจะออกไปรับผู้โดยสาร แต่เราเจอเขาตอน 6:00 น.นะ เราเจอเขา 6:50 นตอนเขาเสียเนี่ยแหละค่ะอ๋อ 6:00 น.เหมือนกัน เหมือนกันเลยทั้ง2ครั้ง แล้วครั้งที่2เนี่ยเราเห็นเขาระยะไกลขนาดไหน แค่ก้าวเดียวค่ะ hey! รอบแรกก็แค่เอื้อมมือแค่นั้นค่ะ เดี๋ยวคุณกำลังจะบอกว่าคุณเดินผ่านแค่ก้าวเดียวเนี่ยนะ ใช่แล้วเห็นแบบนั้นเลย แล้วเขาไม่ทักคุณเขาไม่เรียกคุณเขาไม่ชวนคุณคุยหรอ ชวนคุณชวนหนูคุยนี่แหละค่ะพี่ขวัญเนี่ยด้วยความที่ว่าเรารู้แล้วไงคะว่าเขาไม่อยู่แล้วอ่ะเราก็เลยแบบเราเดินเลยเข้าไปเลยเหมือนว่าให้เขารู้ว่าเราไม่เห็นเขานะรอบเนี้ย แต่ตอนนั้นอ่ะเราเห็นเขา เราเห็นเขาค่ะ ตอนแรกเราไม่รู้เราก็เห็นเขาทักทายปกติแต่พอเรารู้ว่าเขาเสียไปแล้วแล้วเราเดินมาเสร็จปุ๊บเราเห็นเขาเดินมาตอนนั้นรู้สึกไงตกใจเอาไงดีวะ เราบอกว่าเอาอีกแล้วหรออ ู้ตอนนั้นคงจะแบบ คิดอย่างเดียวว่าเอาอีกแล้วหรอ ขนคงจะลุกทั้งตัวเลยวะน่าคุณแอม คือพยายามจะเดินเลี่ยงไปแต่ขามันไม่ไปเอาอย่างนี้ดีกว่ า คือก็เลยต้องเดินแบบเหมือนแบบเดินชนไปเลยอ่ะชนเป็นชนเลยอ่ะอย่างนั้นอ่ะ ก็เดินเฉียดกันเลยว่างั้นเถอะ เฉียดกันเลยค่ะทีนี้ ผมนึกนะคุณแอมถ้าจังหวะที่คุณแอมเนี่ยผมนึกภาพตามนะกำลังเดินสวนกันกำลังเดินสวนกันเสร็จปุ๊บปรากฏว่าคุณแอมทำเป็นไม่เห็นเขา ใช่ แล้วเขาหันมาเอามือตบบ่าปัก ไม่โดนค่ะเขาชูมือมาเหมือนกันแต่ว่าไม่โดนค่ะ โอ้ เพราะเรารีบเดินไปก่อน คุณแอม โดนโดยตรงเลยค่ะแล้วเจออย่างนี้บ่อยมากถ้าคราวหน้ามีโอกาสเล่าให้ฟังอีกมีอยู่อีกเรื่องนึง ยินดีเลย แก ยินดี คนนึงเหมือนกันเลยค่ะศาลพระภูมิปู่ตายายเนี่ยปีสองมานั่งอยู่ให้เราเห็นเนี่ย โอ้โหคุณแอมเชื่อไหมคนอย่างคุณแอมเนี่ยผมอยากพาไปเดินสายมากเลยนะ โอ้อย่าดีกว่าค่ะถึงเราไม่กลัวแต่ขอไม่เจอดีกว่าค่ะ โอ้ยฮะแล้วหลังจากนั้น คุณแอมก็ย้ายเลยทุกทั่วนี้ก็ย้ายที่ไปแล้วถูกไหมฮะ อันนี้ย้ายไปแล้วแต่ว่าตอนเจอเนี่ยก็ยังอยู่อีกประมาณปีกว่าสองปีก็ยังไม่ได้ย้ายนะเพิ่งจะมาย้ายได้ปีกว่า แล้วนอกจากคุณแอมแล้วคนแถวนั้นมีใครเจออีกไหม ไม่มีใครเห็นค่ะไม่มีใครเคยเจอ แล้วเราเอาเรื่องนี้ไปเล่าให้กับญาติเขาฟังไหม ไม่ได้เล่าค่ะมีแต่เจ้าเอสเนี่ยที่เราเป็นหลานเขาเนี่ยเล่าให้เขาฟัง แล้วเขาว่าไงฮะ เขาบอกพี่แอมน่าจะไปไหนนะวันนี้เขาเผาแล้วเย็นเนี้ยก็เลยบอกว่างั้นฝากเงินทำบุญไปแล้วกัน ขอไม่ไปทำใจไม่ได้ที่เห็นแบบตาอยู่เนี้ย ถ้าสมมตินะ ถ้าสมมติคุณแอมไปร่วมงานศพแล้วคุณแอมไปเห็นเขายืนอยู่ในงานทำไง ก็คงกะขอกลับบ้าน เนาะขนาดเนี้ยเขาเดินไหมเห็นเลยแสดงว่าเหมือนกับมันจูนกันติดอะนึกออกปะฮะคุณแอมกับคุณลุงเขาอะจูนกันติดอะ คือตรงเนี้ยคือเราจะบอกพี่ขวัญว่า ครับ ตัวหนูแอมเองเนี่ยคือเคยเสียชีวิตมาแล้วเมื่อตอนประมาณอายุแค่4 ขวบ อ้าวเหรอ ใช่ค่ะก ็ เลยกลายเป็นว่า ผ่านความเป็นความตาย มาแล้วก็เลยเหมือนว่าสัมผัสเนี้ยมันเปิดออกมาม ัน เปิดเซนส์มันเปิดโลกของคุณเลย เปิดเลยค่ะใช่ นึกแสดงว่าเวลาคุณแอมไปเที่ยวที่ไหนหรือว่าไปต่างจังหวัดตรงไหนเนี่ยถ้าที่ไหนมีวิญญาณ ถ้าเราจูงกับคนๆนั้นติดก็ติด ก็จะเห็น ไม่ติดก็คือไม่เห็น โอ้ ที่ห้องที่เราเช่าอยู่ปัจจุบันเนี้ยข้างห้องที่เพิ่งย้ายมาครั้งแรกเนี่ยอันนี้แน่นอนเป็นเรื่องกุมารอันนี้ก็เห็นเหมือนกันไว้คราวหน้าค ่ ะ ได้เลยคุณแอมไงขอบคุณมากๆโอ้เราสนุกมากนะครับเราละหัวเราะไปผมเชื่อแหละอารมณ์ตอนนั้นมันไม่ขำหรอก มันไม่ขำ คือมันผ่าน เราเดินผ่านไปเลยคือเรารู้แล้วอ่ะ ไอ้ครั้งแรกไม่รู้หรอกเราก็ตกใจเฮ้ยจริงเหรอเราก็ไม่เชื่อพยายามไปหาข้อมูลทุกคนรอบข้างว่าตกลงลุงเนี่ยจริงตายจริงไหมตายจริงไหมตายจริงไหมทุกคนพูดเหมือนกันหมดเลยว่าตายไปแล้ว ทุกคนบอกเป็นเสียงเดียวกันหมดแม้กระทั่งคนใกล้ชิดเรา ครับ จริงค่ะจริงครับ แต่พอเรารู้ทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างแล้วปุ๊บเนี่ยเรากลับมาเจออีกรอบนึงไง เจออีกรอบนึงในอีกอาทิตย์นึงถัดมา โอ้ยโอเคคุณแอมไงขอบคุณมากๆสนุกมากเรื่องนี้เดี๋ยวคราวหน้านะติดค้างไว้คุณแอมนะ ค่ะ ขอบพระคุณมากๆครับ ค่ะ สวัสดีครับ ค่ะ สวัสดีครับ ค่ะ เรื่องต่อไปเป็นเรื่องที่5ของเราในค่ำคืนนี้ครับเป็นสายของคุณเอปัจจุบันอายุ24 ปีนะครับ คุณเอบอกว่ามีประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเองครับเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยนะฮะเกิดขึ้นที่จังหวัดสระบุรีแต่ไม่ได้บอกว่าเกิดขึ้นที่บ้านถนนโรงแรมโรงเรียนหรือว่าอะไรก็แล้วแต่แต่ว่าเหตุการณ์เนี้ยผ่านมาแล้ว2อาทิตย์นะครับตั้งชื่อเรื่องว่ากรรมสนองเรื่องจะเป็นอย่างไรตอนนี้คุณเออยู่กับเราครับสวัสดีครับคุณเอครับ สวัสดีครับพี่ขวัญครับ สวัสดีครับได้เสียงพี่ขวัญชัดเจนไหมครับ ชัดเจนครับพ ี่ขอบคุณมากๆคุณเอครับตอนนี้โทรศัพท์มาจากที่ไหน สระบุรีครับ สระบุรีนะโอเคคุณเอนี่เราเคยคุยกันแล้วใช่ไหม ไม่เคยครับเพิ่งเล่าครั้งแรก นี่ครั้งแรกเลยแหละครับ ครับ เสียงคุ้นมากเลยอ่ะเออไม่เป็นไรไม่เป็นไรเสียงคล้าย ๆ คล้ายๆโอเคโอเคเข้าใจตื่นเต้นไหม ตื่นเต้นมาก ทำไมวันนี้ถึงตัดสินใจมาเล่าเรื่องผี ก็อยากจะให้เป็นอุทาหรณ์นะครับอันนี้จะเป็นเกี่ยวกับแบบพวกในอาฆาตกรรมตามสนองอะไรอย่างนี ้ ก็อยากจะมาแชร์ให้แบบเป็นอุทาหรณ ์ครับเอาละฮะเรื่องเป็นยังไงบ้างครับเรื่องนี้เชิญเลยครับ ก็ก่อนที่ว่าจะเข้าพรรษาอะไรผมลูกพี่ผมได้สั่งไว้ว่าวันนี้หยุดงานไวนะหยุดงานเร็วเขาจะไปทำงานเขาจะไปมีธุระที่ต่างจังหวัด ครับ ก็เลยสั่งว่าเลิกงานเร็วพอทำงานอะไรเสร็จสับเลิกงานเสร็จปุ๊บผมกลับมาถ ึ งที่บ้านอาบน้ำกินข้าวอะไรเสร็จยายผมก็เลยพูดมาว่าอยากกินปลาให้ออกไปหาปลาอะไรนี้มาทำกินมาแกงกินที่บ้านหน่อย ครับ ผมก็เลยโทรนัดเพื่อนอีกคนเพื่อที่จะว่าจะไปหาปลากัน คร ับ พอตกลงอะไรกันเสร็จปุ๊บทุ่มหนึ่งออกไปทุ่มหนึ่งพอไปถึงที่มันที่ตรงนั้นจะเป็นแบบเป็นที่นาพี่เป็นคลองคันนาใช่แล้วผมเลยตัดสินใจว่าจะลงตรงนี้เนี่ยเพื่อนผมก็ได้พูดมาว่าก่อนที่ว่าจะลงรถนะพี ่ เพื่อนผมก็ได้พูดมาว่าเขตหลังโรงพยาบาลนะจะหายจริงเหรอ เอาเหรอหลังโรงพยาบาลเลยเหรอ ใช่ครับ เดี๋ยวผมถามก่อนตอนนั้นไปกี่คน ไปสองคนครับ สองคนครับครับ ครับก็เลยตัดสินใจลงไปหาตรงนั้นกัน ครับ พอวางเบ็ดอะไรเสร็จปุ๊บคืนนั้นเป็นคืนที่แบบว่าได้ปลาเยอะมาก ครับ ได้ได้เป็นคืนที่แบบได้ปลาเยอะมากทุกครั้งอะไรที่ว่าไปหาตามที่ต่างๆอะไรเงี้ยไม่เคยได้เยอะขนาดนี้เลยใช่เป็นคืนที่ว่าได้ปลาเยอะมากคืนนั้นระหว่างหากันไปสักพักหนึ่งสักพักใหญ่ๆเลยล่ะพี่ก็มาดูนาฬิกาก็จวนจะห้าทุ่มแล้วก็เลยชวนเพื่อนกลับ ครับ ระหว่างที่กำลังจะเดินกลับเนี่ยทางที่ผมเดินอันนี้ขอบอกไว้หน่อยทางที่ผมเดินจะเป็นทางคันนาแล้วจะมีคลองอยู่ฝั่งซ้าย ครับ หลังจากคลองไปก็จะเป็นป่าทึบไม่ค่อยรกมากแล้วก็จะเป็นโรงพยาบาลผมก็เดินไปกำลังที่ว่าจะกลับก่อนจะถึงรถจะมีโพงหญ้าแบบรกๆหน่อย ก็ดีนเสียงขู่จังหวะที่ผมเดินไป ดีนเสียงขู่ฟอฟอฟอเอง ผมเลยส่องไฟไปดูปรากฏว่าเป็นงูเห่า ตัวใหญ่มากพี ่ ผมก็โดดหนีกับเพื่อนเลยนะ กระโดดหลบเลย คือตอนนั้นตกใจมากไม่เคยเจองูเห่าตัวใหญ่ขนาดนี้เลย ผมก็ตั้งสติแล้วถามเพื่อนว่าเอาไงดีเพราะจะกลับอีกทางนึงก็ไม่ได้เพราะตรงนั้นมันรกมาก อีกฝั่งนึงมันจะรกมากป่าอะไรเต็มเลยพี่หญ้า อะไรขึ้นเต็มเลย ก็เลยเพื่อนผมเลยตัดสินใจพูดไปว่าไปเถอะอย่ามาก้าวไก่อะไรกันเลยผมแค่มาทำมาหากินเพื่อหาปูหาปลาเพื่อให้บ้านทำกินอย่ามายุ่งเกี่ยวอะไรกันเลยอย่ามาต้องเรียนอะไรนี้กันเลยแต่ปรากฏว่างูตัวนั้นอ่ะไม่ไป ยัง จะกลับชูคอแผ่แม่เบี้ยใส่ใช่ชูคอแผ่แม่เบี้ยใส่เลยนะ ครับ แล้วจังหวะที่ว่าไอ้เราก็กลัวอยู่แล้วใช่ไหมล่ะงูตัวนั้น อ ่ะพยายามที่ว่าเห็นกันทั้งคู่นะพี ่ พยายามที่ว่าจะพุ่งเข้ามาเหมือนจะทำร้ายเราอะไรเงี้ยแล้วที่มือผมอ่ะผมจะมีไม้อยู่ท่อนประมาณเท่าแขนเลยตัดสินใจตีไปตีจนตายอ่ะพี ่ ใช่ตีจนตายก็เลยคุยกับเพื่อนอีกทีพูดกับเพื่อนว่าเอาไงดีเอากลับหรือเปล่าเอากลับก็ได้คนแถวบ้านกูกินงูอยู่แล้วอะไรอย่างนี้ผมคิดว่ากินลงกินเหล้าอะไรเงี้ยพี่เขาจะกินงูอะไรนี่อยู่แล้วเอาที่ว่าเขาว่าเอาอะไรเอาดีงูไปใส่กับเหล้าอะไรเงี้ย อ๋อเป็นยาเขาว่าเป็นยา ใช่พอไปถึงรถอะไรเสร็จก็ขี่รถกลับบ้านไปถึงบ้านเพื่อนก่อนเพราะต้องเอาปลาไปไว้ที่บ้านเพื่อน ค ัดแยกปลาอันไหนตายก็ใส่ตู้เย็นอันไหนยังเป็นอยู่ก็ใส่กระมังแช่ไว้เพื่อที่ว่าตอนเช้าจะเอาไปขายแล้วเก็บไว้กินซึ่งงูเนี่ยพี่เพื่อนผมก็ถามทางพ่อกับแม่เขาแล้วล่ะว่าทำเลยก็เนี่ยหรือว่าจะปล่อยไว้นี้ก่อนตอนพ่อเขาบอกว่าทำเลยผมก็เลยจะทำงูอะไรนี่กันจังหวะที่ว่ากำลังจะทำเพื่อนผมพูดมาว่าเพื่อนผมมันเป็นคนแบบมีครอบครัวแล้วมีลูกมีเมียแล้ว ม ไม่อยากฆ่างูอะไรนี้ผมก็เลยตัดสินใจบอกเพื่อนไปเดี๋ยวกูทำเองขอโทษนะพี่ที่ว่ามีคำหยาบ ได้ครับมึงกูได้ครับ ครับครับก็เลยตัดสินใจมาเดี๋ยวไปทำเองก่อนที่ว่าจะทำอ่ะผมมีมีดอยู่มีดเขาเรียกมีดอะไรอ่ะอีโต้อ่ะพี่ใช่มีดอีโต้อยู่เล่มหนึ่งก่อนที่ว่าผมจะทำงูเจ็บก่อนที่ว่าจะชำแหละงูเนี่ยผมยกมือไหว้ก่อนแล้วพูดว่าขออโหสิกรรมนะครับผมทำมาหากินแล้วก็ตัดหัวงูไปพอตัดเสร็จปุ๊บแล้วถลกหนังอะไรเสร็จก็เพื่อนผมก็เอาไปใส่ตู้เย็นแล้วหัวงูนั้นน่ะไปทิ้งที่ไม่ค่อยมีคนพลุกพล่านจะได้ไม่ไปโดนคนเพราะงูเห่ามีพิษอยู่แล้วอย่างน้อยต่อให้จะตัดหัวมาหัวขาดอะไรเงี้ยต่อให้ตายพิษก็จะอยู่ได้ประมาณ 3-4 วันหลังจากนั้นก็กลับบ้านมาคืนนั้นเลยพี ่ พอกลับบ้านมาปุ๊บอาบน้ำอะไรเสร็จครับเพื่อที่จะเตรียมเข้านอนผมได้ฝันไม่รู้ตัวเองนะพี่ว่าเป็นฝันหรือกึ่งหลับกึ่งตื่นที่ผมเห็นอยู่คือสะดุ้งตื่นมาพี่ในฝันหรืออะไรสักอย่างเนี่ยสะดุ้งตื่นมาเป็นงูและผมจำได้เลยว่าเป็นงูตัวที่ผมตีเพราะตัวนั้นจะเป็นงูตัวนี้สีจะเป็นแบบยังไงอะสีเทาๆเผือกๆอะพี่ ครับ ใช่ชูคอแผ่แม่เบี้ยคู่อยู่ตรงปลายเตียง ครับ จะชูจังหวะที่ชูคอมันสูงมากพี ่ สูงมากเลยนะประมาณเมตรได้เลยนะประมาณเมตรกว่าใช่แล้วขู่ฟออะไรอย่างนี้ ครับ ผมจะดุ้งตื่นมาก็เช้าแล้วก็เรื่องนี้ไม่ได้เล่าให้ทางบ้านฟังยังไม่ได้เล่าให้ทางบ้านฟัง ครับ ตอนแรกก็คิดว่าไม่ได้มีอะไรมากเพราะเราขออโหสิกรรมก่อนที่ว่าจะตัดหัวเขาแล้วใช่ก็วันนั้นก็เลยไปทำงานอะไรกันต่อทำงานปกติ ครับ พอตกเย็นมารับตรงรับตังอะไรกันแบ่งตังอะไรกันที่ว่าขายปลาได้แล้วก็บางส่วนก็เอามาเก็บมาไว้แกงเพื่อให้ยายกินเพราะยายผมเป็นคนที่ชอบแบบกินแกงส้มมากที่ว่ามี ปลาช่อนอะไรอยู่ด้วย ครับ เนี่ยใช่ยายผมจะชอบมากพอตกเย็นเลิกงานอะไรมาผมก็อาบน้ำทานข้าวทำธุระส่วนตัวอะไรจนเสร็จจนเวลาประมาณ3 ทุ่ม กว่า ครับ ก็เลยจะเตรียมตัวนอนเพราะที่ว่าจะต้องตื่นแต่เช้าเพราะพรุ่งนี้มีงานไกลอันนี้งานที่ผมทำมันเป็นงานเกี่ยวกับติดกล้องวงจรปิดอะไรมันไปได้ทั่วไปทั่วจังหวัดไม่ได้ทำอยู่กับที ่ ก็วันนั้นไปทำไกลมากไปทำถึงสุพรรณไปทำถึงสุพรรณเวลาเลิกงานอะไรมาเสร็จสับคืนที่สองเหนื่อยมากวันนั้นเป็นอะไรที่เหนื่อยมากผมเลิกดึกด้วยคืนที่สองด้วยความเพลียน้ำอะไรก็ไม่ได้อาบขึ้นมาบนห้องแล้วเปิดแอร์เปิดเพลงฟังอะไรก็หลับไปตอนไหนก็ไม่รู้ก็ในพะวงหรืออะไรสักอย่างเนี่ยพี่มันจะฝันหรือกึ่งหลับกึ่งตื่นอันนี้ผมก็ไม่รู ้ ก็เห็นงูตัวเดิมตัวนั้นชูคอแผ่แม่เบี้ยขู่ฟอฟอฟอเหมือนเดิมแล้วนะในจังหวะผมก็คิดแล้วว่าเขาคงตามเรามาแน่ๆจะเอาเราแน่ๆอะไรอย่างเงี้ย คร ับ ก็เลยลุกขึ้นมานั่งไหว้ขอขมาเขาขอขมาเขาอีกรอบนึงจะทำอะไรผมเลยผมทำมาหากินผมมาหาปงหาปลาอะไรเงี้ยให้เพื่อที่ว่าจะให้คนทางบ้านกิน ครับ ผมไม่ได้อยากจะคิดไม่ได้จงใจจะทำร้ายอะไรเขาเลยใช่พอก้มกราบอะไรเสร็จปุ๊บเงยหน้าขึ้นมาไม่ใช่งูแล้วพี ่ งูตัวนั้นไปแล้วแต่จะเป็นผู้หญิงผู้แก่ เป็นผู้หญิงแก่ผู้หญิงแก่เหรอ ใช่ครับอายุก็จะประมาณ70-80ประมาณนี ้ หน้าตาจะดุดันมากแกจะแต่งตัวแบบไทยๆหน่อยอะพี ่ ออกย้อนยุคหน่อย คร ับ ใช่ใช่ครับแล้วชี้มาที่ผมอะแล้วพูดว่ามึงระวังตัวไว้ให้ดี โอ้ย ใช่พูดอย่างนี้เลยนะ ครับ พูดอย่างนี้เลยมึงระวังตัวไว้ให้ดีมึงทำอะไรกับกูไว้มึงต้องรับสิ่งนั้น คร ับ แล้วก็หายไปจนตื่นเช้ามาทีนึงผมก็คิดว่าไม่ได้แล ้ วในมายผมก็คิดว่าก็ใกล้เข้าพรรษาแล้วก็ไปทำบุญให้เขาอะไรอย่างนี้สักหน่อย ครับ ใช่แล้วก็กะจะเล่าให้แม่ให้ยายให้คนทางบ้านฟังว่าเรื่องมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้ก็เลยลงไปอาบน้ำกินข้าวอะไรเสร็จเตรียมตัวกำลังไปทำงานรอเพื่อนให้มารับจังหวะที่ว่าผมรอเพื่อนอยู่แต่ตอนนั้นผมยังไม่ได้เล่าให้ทางบ้านฟังนะจังหวะที่ว่ารอเพื่อนมารับที่จะไปทำงานผมอยู่ดีๆก็รู้สึกแบบปวดคอมากใช่ไม่ปวดคอมากหันซ้ายหันขวาอะไรไม่ได ้ ถ้าจะหันก็ต้องเอียงตัวตามเงยก้มก็ไม่ได ้ ปวดมากจังหวะนั้นแม่ผมออกมาจากห้องน้ำพอดีเห็นอาการผมเขาเลยถามว่าเป็นอะไรผมก็เลยตัดสินใจเล่าทุกอย่างที่ว่าไปตีอะไรเขาไปตีงูตัวนี้ไปหาพระแล้วไปตีงูตัวนี้ม า ก็เล่าให้เขาฟัง เล่าให้แม่ฟังแล้วแม่ว่าไง ใช่แม่ก็ฟังและยายก็อยู่ด้วยยายก ็ ฟังไปด้วยจังหวัดที่ว่ากำลังเล่าอยู่อ่ะกำลังเล่าให้แม่ฟังอยู่ยายผมก็ทักขึ้นมาว่าก็มึงไปทำเขาก่อน ครับ ใช่ใช่ยายผมคนนี ้ครับ ก็มึงไปทำเขาก่อน ครับ มึงไปตีเขามึงไปตัดหัวเขาทั้งที่ว่าผมยังไม่ได้ทันได้ เล่าถึงจังหวะตอนที่ว่าตัดหูเลยนะ ครับ แต่ยายผมรู้ได้ไงว่าผมไปตัด ครับ ใช่ครับแล้วแม่ก็แทรกขึ้นมาว่าเข้าพรรษานี้มึงไปทำบุญถวายสังฆทานอะไรเลย ครับ เดี๋ยวไปพ้องกับแม่เนี่ยไปพ้องกับยายอะไรยายผมจะเป็นคนที่แบบธรรมะธรรมโมอยู่แล้วทุกวันแกจะสวดมนต์อะไรอย่างนี้ตลอดแกคงจะแบบรู้หรือสัมผัสได้ว่าอะไรนี้ว่าผมไปทำอะไรอย่างนี้ใช่จังหวะที่ว่าเล่าให้ฟังเล่าให้แม่อะไรฟังอยู ่ เพื่อนผมก็ขี่รถมาเพื่อที่ว่าจะรับไปทำงานก็เลยเล่าให้เพื่อนฟังแล้วบอกว่าปวดคอบอกลูกพี่ให้หน่อยว่าลาหยุดขอลาหยุดสัก 2-3 วันนะไม่ไหวจริงหันซ้ายหันขวาไม่ได้เลย ครับ จังหวะที่ว่าผมกำลังเล่าให้เพื่อนฟังที่ว่าผมปั่นอย่างงี้เพื่อนก็บอกว่าปั่นเหมือนกันปั่นเห็นงูตัวนั้นเหมือนกันแต่ไม่ได้แบบมาถึงขั้นแบบมาจงชี้นูชี้หน้าอะไรนี้ว่าจะเอาอะไรนี้ให้ตายอะไรนี้เพื่อนผมไม่ได้ปั่นถึงขนาดนั้น ครับ แค่ปั่นว่ามาฉูคอแผ่นในเดียร์ใส ่ครับผม ใช่ อ่าฮะ พอผ่านไปจนถึงงานบุญ ครับ ผมก็เลยไปพร้อมครอบครัวญาติอะไรแห่มาที่บ้านผมก็เลยไปที่วัดกัน ครับ คือตอนนั้นทำบุญกันทั้งครอบครัวเลย ใ ช่พอทำบุญอะไรเสร็จสับฟังพระสวดอะไรเสร็จสับถวายสังฆทานอะไรเรียบร้อยแล้วกำลังจะเตรียมตัวกลับกำลังจะเตรียมตัวกลับบ้านจังหวะที่ว่าผมออกมาจากศาลาผมไม่รู้ไม่ได้สังออกมาผมไม่ได้สังเกตนะว่ามีอะไรใครอยู่อะไรเงี้ยเพราะผมมองหารองเท้าอยู่เพราะคนเยอะมากมองหารองเท้าอยู่อยู่ดีก็มีเสียงทักขึ้นมาโยมไปทำอะไรมาเขาว่าคาดมากนะเขาจะเอาโยมให้ได้เลย ครับคุณเอ๋ครับขวัญรบกวนหนึ่งคุณเอ๋ต้องกระชับให้ขวัญหน่อยนะครับเดี๋ยวมันจะรายละเอียดมันเยอะไปเนาะคุณเอ๋เนาะ อ๋อคร ับ ขอบคุณมากครับ ครับครับก็คือหันไปก็เห็นเจ้าอาวาสได้ทักมาคือทักผมอะตามเสียงนั้นนะคือเจ้าอาวาสผมก็เลยได้คุยกับท่านก็บอกว่ารีบทำบุญในสังฆทานแล้วเขาได้รับแล้วก็จริงกวดน้ำอะไรเขาได้รับจริงแต่เขาบอกว่ายังไม่พออ ๋อแล้วทำยังไงถึงจะพออ่ะ นี่ผมก็คุยกับเจ้าวาดคุยกับทางบ้านอะไรนี้ว่าปรึกษากันว่าจะทำยังไงดีให้เขาไม่อาฆาตก็เลยเจ้าวาดเขาบอกว่าเอาอย่างนี้พระจะจอว่าก็เลยให้พระผมมาผมไม่รู้ว่าเป็นพระอะไรนะ คร ับ ให้พระผมมาองค์นึงแล้วก็ให้ห้อยไว้ตลอดห้ามถอด ครับ แล้วก็เตรียมกระองเก้าอี้อะไรเพื่อที่ว่าจะลดน้ำมนต ์อือฮึครับผม อาบเลยละพี่อาบน้ำมนต์ ก็คืออาบน้ำมนต์ด้วยใช่ไหมฮะ ใช่ คร ับ ก็ถอดเสื้ออะไรเสร็จปุ๊บพระองค์เก่าที่ว่าผมห้อยมา ครับ ห้อยมาก่อนที่ว่าท่านจะให้แต่ก่อนที่ว่าจะอาบน้ำมือพี ่ พระแตกแล้วไม่ได้แตกตรงไหนนะแตกตรงเสียนด้วย ครับผม ใช่จังหวะนั้นอาตมานิ่งไปเองไม่สามารถเจ้าวาดก ับ คนทางบ้านผมญาติอะไรผมนิ่งไปสักพักหนึ่งแล้วเขาก็ให้ผมอาบต ่ อลงนั่งลงเก้าอี้แล้วก็อาบแล้วเขาก็ตรวจอะไรผมก็ไม่ ร ู้หมอไม่เข้าใจแต่สิ่งที่ผมได้ยินไม่ใช่ภาษาบาลีไม่ใช่ที่พระเขาตรวจกัน อ ่ะผมรู้เลยว่าที่เขาท่องอะไรมาเป็นภาษาคำอื่น ครับ ใช่คร ับ ฮะแล้วทำพิธีกรรมแบบนั้นอยู่อีกนานขนาดไหนฮะ 2ชั่วโมงเลย 2ชั่วโมงหลังจากทําพิธีกรรมเสร็จแล้วแล้วยังไงต ่อโอ่งมังกรอ่ะพี ่ น้ํามนต์โอ่งมังกรเต็มๆเลยนะ อ าบหมดอ่ะ โอ้ก็2ชั่วโมงอ่ะนะก็ตักอาบไปเรื่อยก็ท่องมนต์ไปเรื่อยถูกมั้ยฮะ ใช่ครับแล้วก็จะมีจะมีเด็กวัด 2 คน ครับ ผู้ชาย ครับ คอยอยู่ข้างๆแล้วก็พนมมือสวดแต่เขาใส่ชุดขาวนะใช่พนมมือคอยสวดอะไรนี้ตามเจ้าอาวาส ครับ หลังจากนั้นอาการที่ว่าพออาบไปเรื่อยๆจนแบบน้ำมนต์ใกล้จะหมดแล้ว อ าการที่คอก็เริ่มหายเริ่มแบบดีขึ้น เริ่มจากที่เคยปวดๆแล้วเลยแบบดีขึ้นหมดเลยใช่ไหมฮะ ใช่ครับใช ่ เริ ่ มดีขึ้นแล้วเจ้าอาวาสเขาบอกว่า ครับ ให้ถอดพระเก่าออกเพราะว่าพระแตกอะไรเงี้ยเขาโบราณเขาถืออยู่แล้ว ไม ่ ใช่ เขาอะไรห้ามเอามาห้อย ถูกต้องเขาไม่ห้อยอยู่แล้วโอ้ครับผม จังหวะที่ว่าผมถอดออกมา ครับ อยู่ดีๆจากที่ว่าหนาวสั่นอะไรเงี้ยพี่เพราะเย็นมากตอนนั้นพอถอดเข้ามาร้อนวูบเลยพี ่เออหรอ ใช่แบบร้อนวูบเลยแบบเหมือนร่างกายมันแบบยังไง ครับ มันสบายขึ้นอ่ะถึงจะร้อนแต่มันรู้สึกสบายขึ้น ครับมันดีขึ้นว่างั้นเถอะถูกไหมฮะ ใช่ใช่ครับใช ่ พอถอด ครับ พอถอดพระเก้าออกด้วยพระองค์เนี่ยเป็นพระที่ผมรักมากห้อยมาเป็น10ปีแล้วอ่ะ ครับผม ที่ตกเป็นพระที่ย่าผมให้มา ครับ ด้วยความเสียใจไม่อยากจะทิ้ง ครับ เอาไว้ดีเก ็ บไว้ก่อน เดี๋ยวมันจะละเอียดไปนะคุณเอ๊นะคุณเอ๊กระชับให้ผมหน่อยนะ ครับ นะครับมันยาวมากแล้ว น ะขอบคุณมากครับขอบพระคุณครับจ้ะ ครับ ครับ ก็เลย สุดท้ายแล้วไงสุดท้ายหลังจากทำพิธีไปแล้วเรียบร้อยแล้วไง สุดท้ายอาบเสร็จก็ต้องตกผ้าไปวางไว้เพราะเจ้าว่าได้ทักมาท ิ ้งเลย ครับ ไม่ต้องเก็บไว้ไม่ต้องเสียดายตัวทิ้งเลย ครับผมอือฮ ึใช ่ครับ ยิ่งเลยพอกลับบ้านอะไรมาก็ไม่ได้ฝันอะไรถึงเขาอีกเลย ก็ดีขึ้นหลังจากทำพิธีกรรมเรียบร้อย ได้ดีดีขึ้นคร ับ ครับ ใช่หลังจากทำพิธีอะไรเง ี้ยไม่คงด้วยพิธีกรรมของนี่เองเนี่ยก็คือในการทำบุญให้เขาด้วยหลายต่อหลายครั้งถูกไหมครับ ใช่ครับ หลายต่อหลายครั้งแล้วก็มีการอาบน้ำมนต์นะครับก็คือแบบว่าด้วยความที่เขาแบบจองเวรเราอะเราไปทำเขา ใช่ครับ Oh, ไม่แต่ว่าตอนแรกที่คุณเอเล่าเนี่ยคุณเอก็บอกว่าเพื่อนก็พูดว่าอย่ามากวนกันเลยนะอย่ามาสร้างเวรสร้างกรรมเลยนะหลีกได้หลีกเลยเราก็มาแบบแค่มาทำมาหากินแล้วไม่ได้มาตั้งใจจะมาระรานถูกไหมฮะ ใช่แต ่โอ้ครับ ตอนนั้นไม่มันก็แบบไม่ยอมอะไร โอ้โอ้เข้าใจก็อาจจะเป็นงูเจ้าที่อะไรอย่างเงี้ย ตอนหลังอีกทีก็คือห่วงลูก ครับ ใช่ครับห่วงลูก และ ที่ว่าแม่ผมอะไรว่าจังหวะที่ว่าเล่าให้แม่ผมฟัง ครับ แม่ผมก็ถามมาว่าไปหาแถวไหนมา เ ออผมเลยบอกหลังโรงพยาบาล ครับผม แล้วตกใจก็เลยให้รีบมาทำบุญ โอ้อ้าวดีนะฮะดีนะทำบ ุ ญท ันตอนนั้นตอนกลางคืนเขาไม่ไปหากัน แ ถวนั้นเพราะตรงนั้นเป็นเจ้าที่แรงมากแล้วงูเยอะมากด้วยแล้วเป็นหลังเขตหลังโรงพยาบาลด้วย โอ้โอ้ข่าวร่าข่าวหลังก็ต้องระมัดระวังด้วยนะเวลาไปหาปลาหาอะไรเข้าใจแหละ ผมเจองูอะไรผมไม่ตี เข้าใจว่าเวลาการไปหาปลาเนี่ยมันก็ต้องแบบว่ามันต้องไปสถานที่เงียบๆมืดๆเนาะงูจะอยู่เยอะปลาจะอยู่เยอะด้วยแถวนั้นอ่ะนะครับ ใช ่โอ้ไงก็การไปหาปลาครั้งต่อไปก็ต้องระมัดระวังนะคุณเอ๋นะ ครับผม นะครับผมนี่เป็นเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นนะฮะ คร ับ ได้เลยครับขอบคุณมากเข้าใจตื่นเต้นคุณเอ๋แต่ว่ารายละเอียดมันเยอะไปนิดนึงแต่ว่าเล่าเขาเข้าใจละก็คือต้องการไปหาปลาเพื่อจะมาขายด้วยมันทำกับข้าวคุณแม่กินด้วยถูกไหมฮะแล้วปรากฏว่าไปเจองูนะครับเราก็ไม่อยากจะยุ่งกับเขาหรอกนะครับเพื่อนอุตส่าห์พูดแล้วล่ะว ่ าถ้าหลีกกันได ้ ก็หลีกกันเถอะเออหลีกได้หลีกเถอะแต่ว่าในเมื่อไม่หลีกยังพุ่งจะทำร้ายเราอีกเราก็ต้องต่อสู ้ ป้องกันตัวเองเข้าใจฮะนะครับผมนั่นคือเรื่องราวทั้งหมดนะครับ คร ับ ผม ขอบคุณมากคุณเอ๋ขอบคุณจริงๆนะครับโอกาสหน้าโทรศัพท์มาเล่าให้พวกเราฟังอีกนะ ครับผม ขอบคุณครับสวัสดีครับ สวัสดีครับพี ่ครับ สวัสดีครับพี ่ครับ สวัสดีครับพี ่ครับ สวัสดีครับ